NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag de 5e oktober. 3/4 van de onderwijsstagiaires krijgt niet betaald. De Algemene Onderwijsbond vindt dat dat moet veranderen. En de Curaçaose slavenleider Tula heeft eerherstel gekregen. Daarover meer in een overzicht van het nieuws ook. Hier is Wouter Wolgemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen heeft namens Nederland excuses aangeboden voor het neerslaan van de slavenopstand in 1795 op Curaçao en de vredebehandeling van slavenleider Tula. Zijn strijd was rechtvaardig, zei Van Huffelen bij een ceremonie in Willemstad. Ze vroeg ook om vergiffenis voor het late eerherstel. In een brief van koning Willem-Alexander, die werd voorgelezen, roemde de koning Tula om zijn moed, leiderschap en idealen. De cao-lonen zijn dit derde kwartaal met 3,4% gestegen. Dat is de hoogste reële loonstijging deze eeuw, zegt het CBS. Reële loonstijging is de loonstijging gecorrigeerd voor de inflatie. Eerder dit jaar stegen de lonen wel harder, maar was de inflatie ook hoger. Nu die is gedaald, houden mensen met een cao-loon dus meer over. In de VS hebben zo'n 75.000 werknemers van een grote zorgaanbieder 3 dagen het werk neergelegd. Werknemers in de staten Californië, Colorado, Oregon en Washington willen meer loon en een betere bescherming tegen concurrentie door oproepkrachten. De instelling waar de stakers werken biedt zorg aan 13 miljoen Amerikanen. Volgens de vakbond is het de grootste staking in de Amerikaanse zorgsector ooit. In de VS zijn de laatste tijd meer grote stakingen. Zo staken op dit moment ook 25.000 werknemers in de auto-industrie. In de cijfers over de uitgaven van de Europese Unie van vorig jaar staan opnieuw veel fouten. Volgens de Europese Rekenkamer zijn er miljarden euro's niet volgens de regels besteed. Het gaat meestal om fouten en vergissingen van de Europese instellingen en niet om fraude. Maar de Rekenkamer heeft de Europese uitgaven wel afgekeurd voor de 4e keer op rij. De EU moet veel zorgvuldiger omgaan met het budget, zegt de Rekenkamer. Duikers hebben gisteravond het lichaam gevonden van de laatste visser die nog werd vermist na het omslaan van een boot gisteren. Het gebeurde bij Dinteloord in Brabant. Eerder werd al het lichaam gevonden van een andere man. Direct na het ongeluk werd ook een overleden visser uit het water gehaald en een 4e man kon gisteren worden gered. Hij maakte het lichamelijk goed, wel heeft hij psychische hulp gekregen. Hoe de boot gisteren kon omslaan in Brabant wordt nog onderzocht. Het is Feyenoord niet gelukt om de tweede wedstrijd in de poolfase van de Champions League te winnen. De Rotterdammers verloren in Spanje van Atletico Madrid. Feyenoord nam 2 keer een voorsprong, maar uiteindelijk werd het 3-2 voor Atletico. En Feyenoord staat nu 3rd in de pool. Het weer in het noorden veel bewolking en wat regen. In het zuiden vrijwel droog met soms wat zon. Bij een flinke westenwind wordt het vandaag 17 of 18 graden. De komende dagen meer zon en ook iets warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Vandaag ging hij wel door. De ceremonie waarin de Curaçaose slavenleider en held Tula eerherstel zou krijgen van de Nederlandse regering. Dat zou eigenlijk gisteren zijn, maar toen ging het niet door vanwege noodweer. Tula leidde in 1795 de opstand tegen het Nederlandse koloniale bewind. Werd opgepakt, gemarteld en veroordeeld en daarna gruwelijk ter dood gebracht. Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen sprak het decreet van rehabilitatie uit. Correspondent Dick Draaier, je was erbij. Hoe was de ceremonie? Nou ja, omdat het vandaag opnieuw dreigt uit te lopen op noodweer, tweede dag achter elkaar, is besloten om die rehabilitatie van Tula dus in een grote zaal van een vakbond te houden. Een soort gymzaal. En daarmee was in ieder geval voor mij en ook een aantal omstanders die ik daarover sprak, de charme en de mystiek van de plek van gisteren wel verdwenen. En zo kwamen de woorden van het eerherstel van staatssecretaris Van Huffelen, ja, volgens sommigen aanwezig. En ik had het zelf ook wel een beetje wat minder tot hun recht. Desondanks is alles goed verlopen en was het publiek blij dat deze belangrijke dag uiteindelijk de geschiedenisboekjes gaat halen. Ja, en toch, wat ze zei, wat was de kern van de boodschap van Van Huffelen? Nou, Nederland ging met de woorden van de staatssecretaris eigenlijk heel diep door het stof. Luister maar. Te lang, honderden jaren lang, was de Nederlandse omgang met deze geschiedenis er een van wegkijken en goed praten, maskeren en, zoals eerder gezegd, uitwissen. Open, eerlijk en ook volledig. Want minder dan dat zou een voortzetting zijn van het wegkijken dat de Nederlandse omgang met deze geschiedenis zo lang gekenmerkt heeft. Ja, wat Van Huffelen hier zegt, niet met zoveel woorden, maar wel bedoeld, is dat er in het Koninkrijk der Nederlanden ten opzichte van Curaçao er tot op gisteren eigenlijk twee verschillende versies van onze gezamenlijke geschiedenis is. En de Nederlandse versie die gaat over slavernij en misdaad en wordt afgeraffeld in een paar pagina's achter in het geschiedenisboekje. He, wegkijken, goed praten en maskeren noemden ze dat net. En de Curaçaose versie waarin Tula, een onderdrukt volk, voortgaat op weg naar bevrijding. En vanaf gisteren is er dus eigenlijk nu nog maar één verhaal, één versie over deze geschiedenis. En de koning, die een brief had gestuurd aan de gouverneur om die voor te lezen vanavond aan het Curaçaose volk, die zei daar het volgende over. Wij dragen onze geschiedenis, gedeelde geschiedenis, met ons mee, inclusief alle wreedheden, alle pijn en ook al het verdriet. Het is belangrijk te erkennen wat in het verleden is misdaan. Ja, Dikje zegt dus één verhaal, één geschiedenis, één versie van de geschiedenis. Is het dan met dit eerherstel ook gedaan? Nee, Mark, verre van dat. De twee geschiedenislijnen die zijn namelijk niet voor niets uit elkaar gegroeid. En die komen nu dan met dit eerherstel van Tula weliswaar bij elkaar. Maar de ongelijkheid die daaraan ten grondslag lag, ja, die is nog niet weg. Luister maar naar wat staatssecretaris Alexandra Van Huffelen daarover gisteren ook zei. Tula nam het op tegen een staat, een koloniale macht, een misdadig systeem, opgericht om rijkdom te vergaren en bereid om alle beschikbare middelen aan te wenden om die rijkdom te verdedigen. Rijkdom die nog steeds te zien is in de Nederlandse musea en binnensteden. Die rijkdom die werd vergaard, zal de staat daar op een of andere manier dan ook reparatie voor betalen, Dick? Nou ja, het raakt in ieder geval, dit stuk van Alexandra Van Huffelen, het raakt in ieder geval het punt van eventuele herstelbetalingen die hier op Curaçao uitgaat van de overtuiging dat de rijkdom van Nederland gebouwd is op de fundamenten van kolonialisme en slavernij. En dat maakt Nederland vanuit die geschiedenis volgens de mensen hier op Curaçao, maar dat is ook in Suriname en andere eilanden zo, schatplichtig. Je ziet Nederland nu aarzelend daar iets aan doen, hè, zoals fondsen voor een slavernijmuseum, een Tula-leerstoel en een Tula-beurs die vandaag zijn aangeboden door de staatssecretaris. Maar ja, Den Haag is nog lang niet zo ver als het in ieder geval nog lang niet zo ver als de mensen hier op de eilanden daarin zijn. De discussie over de invulling daarvan zet het thema slavernijverleden daarom de komende jaren nog wel prominent op de agenda in Nederland en de voormalige koloniën. En het Tula-eerherstel is een belangrijke stap gisteren, maar ook een van de eerste stappen in het hele verhaal. Ja, nee, dus geen punt, maar een komma. Tot slot, Dick. Gisteren vertelde je in de uitzending dat je door die storm je bril was verloren. Heb je die weer terug? Ja, bij het krieken van de dag ben ik teruggegaan naar het RIF, waar de rommel nog lag en mijn bril gelukkig ook nog in een grote plas. Ik ben er met gevaar voor eigen leven ingestapt, maar heb het kleinood nu weer op mijn neus en daarmee kan ik ook weer verder met werken. Dus ja, ik ben heel blij. Oké, Dick. Eind goed, al goed dus. Consultant Dick Draaier. Acht over zes. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? In Op 1 ging het over de NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard. Die is namelijk gevonden in zijn privéarchief, waardoor niemand meer om zijn lidmaatschap heen kan. Bernhard ontkende het lidmaatschap tot aan zijn dood, terwijl hij het ooit wel heeft toegegeven, vertelde Philip Dreugen, schrijver van onder meer Meesterspion, een boek over prins Bernhard. In zijn eigen geautoriseerde biografie uit 1962 staat het gewoon. En daarna is hij het gaan ontkennen. Dat is het grappige aan de man. Dus eerst is hij daar eigenlijk heel open over. En had hij een verhaal op van ja, ik moest wel, want ik wilde afstuderen en daar had ik het voor nodig. En dan later zegt hij inderdaad van nee, ik ben nooit lid geweest. Anderen hebben mij op lijsten gezet. Ja, dan blijft de vraag waarom Bernhard die lidmaatschapskaart niet gewoon weg heeft gegooid. Je zou je kunnen voorstellen, zeker op het moment dat hij ziek werd, dat hij oud was, dat hij dacht van, ik moet een beetje schoon schip maken. Hè? Ik ga de meest gênante dingen die mensen kunnen vinden, die ga ik inderdaad in de open haard gooien. En is het klaar. Dat heeft hij dus niet gedaan. Of hij is het vergeten, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen.

Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Haus am See von Peter Vox. Ja, de kranten, Wouter. Nederland was totaal niet voorbereid op de val van Kabul, meldt het AD. Ja, de commissie Ruijs, die in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar de Nederlandse evacuatieoperatie, die komt morgen met het eindrapport. Maar ingewijden hebben tegen het AD al gezegd dat een hard oordeel wordt geveld. De commissie schrijft dat er sprake was van te positief wensdenken en van een collectieve inschattingsfout van Nederland en andere landen over hoe snel de Taliban de macht zouden overnemen in Kabul. En daardoor kwam de evacuatie van Nederlanders te laat en te beperkt op gang, is de conclusie in dat rapport. Volgens een intern rapport in handen van NRC van de Belastingdienst schendt de fiscus al jaren de privacyregels. In de evaluatie concludeert een team medewerkers na 6 maanden onderzoek dat de Belastingdienst veel te weinig grip heeft op de gegevens die ze van burgers gebruikt. Bij de meeste werkprocessen is er niet bekend welke persoonsgegevens worden gebruikt, waardoor de basis voor het voldoen aan de privacywetgeving ontbreekt, concluderen die onderzoekers in dat interne rapport. Een plan van het demissionair kabinet om alle bedrijfsprocessen bij de fiscus voor eind volgend jaar op privacyproblemen te controleren gaat volgens de onderzoekers ook niet werken. De verkoop van nieuwbouwhuizen is nagenoeg ingestort, schrijft het AD. In het tweede kwartaal van dit jaar werden er nog 3300 huizen verkocht, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. En dat is volgens de krant een historisch dieptepunt. Econoom Frank Notte van het CBS ziet dat de koop voor veel mensen moeilijk te financieren is. En hij zegt tegen de krant, nieuwbouwwoningen zijn verschrikkelijk duur, bijna 5 ton. Een ton duurder dan een gemiddelde bestaande woning. En Matthijs van Nieuwkerk zien we voorlopig niet terug op tv. Nog niet. In ieder geval niet bij de NPO. In de Volkskrant heeft bestuursvoorzitter Frederike Leeflang van de publieke omroep daar een streep doorgezet. En waarom is deze vraag gesteld? Nou, ze zegt dat ze zelf voor de zomer al de vraag kreeg of Van Nieuwkerk kon terugkomen, maar vindt dat nog niet aan alle voorwaarden is voldaan. Zo is het onderzoek naar de welkcultuur bij de NPO nog niet klaar en moet er volgens Leeflang sprake zijn van een reflectief vermogen. Hij heeft Van Nieuwkerk natuurlijk niet zo lang geleden in de NRC wel uitgebreid verhaald over zijn kant van de hele affaire. Maar, zegt Leeflang, Van Nieuwkerk zou ook moeten nadenken over hoe hij omgaat met de mensen die last hebben gehad van zijn gedrag. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. 3/4 van de stagiaires in het onderwijs krijgt voor die stage niet betaald. En dat moet veranderen, vindt de Algemene Onderwijsbond. In plaats van de landelijke onderwijsstaking die voor vandaag was gepland, voert de bond op verschillende scholen actie. En is er in pakhuis De Zwijger in Amsterdam een speciale avond waarin aandacht voor de positie van stagiaires wordt gevraagd. Erva Kalkin studeert voor docent maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam en zet zich in voor die vergoeding voor stagiaires. Erva Kalkin, goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij liep stage zonder daarvoor een vergoeding te krijgen. Hoe werd dat uitgelegd door de school? Nou, dat was eigenlijk dat ik bij het sollicitatiegesprek al vroeg hoe dat ermee zat, omdat ze het zelf niet aangaven. En ik dacht, als school loop je best wat te kopen als je het wel geeft. Dus ik had het gevraagd. En toen zeiden ze dat ze het als scholengemeenschap hadden afgesproken niet te doen. En dat zij eigenlijk tot dusver nooit problemen ervan hebben ontvangen. Wat ik eigenlijk ook best gek vind. Maar zo werd het uitgelegd. Dat dus 23 scholen in een scholengemeenschap hebben afgesproken om het niet te doen. Ja, weet jij, vond het sowieso wel gek dat er dus geen vergoeding was? Ja, ja, ik vond het heel raar. Want ze zei ook dat er heel veel verantwoordelijkheden bij de stage hoorden. En dat ze heel veel van je verwachten. Dus ik dacht van, nou, dat is goed. Want er staat ook een aantal uur tegenover. Maar dan verwacht ik wel een vergoeding. Want anders vind ik het heel gek dat ze die verwachtingen hebben. De Onderwijsbond vindt dat ook. Hè? Want die zeggen ook, ja, je wordt vaak ook ingezet als volwaardig docent. Is dat bij jou ook gebeurd? Bij mij is het toen niet gebeurd in de zin van dat ik nooit echt zelfstandige les heb gedraaid. Maar dat had er meer mee te maken dat de school gewoon te heftig was. Dat de stagebegeleider het niet verantwoord vond om in mijn eentje het lokaal te laten. Dus dat zegt ook wat. Maar ik krijg het zeker om me heen wel te horen van mensen. En ik heb bijvoorbeeld wel eens een hele klas toetsen nagekeken. Terwijl ik dat eigenlijk niet de bedoeling vond. Dus daarin zag ik het wel een beetje in die kleine dingen. Dat ik wel dacht van, oh, zit ik nu weer een avond op school voor een vergadering. Dus dat... Daar zag ik het wel in. Bij mij viel het gelukkig nog wel mee, maar ik heb wel andere verhalen gehoord dat mensen echt les hebben overgenomen. En wat vind je ervan als stagiaires zoveel verantwoordelijkheid krijgen? Ik vind het eigenlijk goed voor de opleiding, maar als er geen vergoeding tegenover staat, dan vind ik dat scholen er ja, toch misbruik van kunnen maken, omdat ze een stagiair in dienst hebben. Dat vind ik lastig. De Algemene Onderwijsbond denkt aan een stagevergoeding van €750 per maand. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het goed. Met name ook omdat het naar ratio is. Dus als je bijvoorbeeld dan de helft stage loopt, dan zou je recht hebben op de helft van die €750. En dat vind ik eigenlijk ook redelijk. Dat is ook wat ongeveer bij de Rijksoverheid wordt gegeven. Dus ik denk dat het een goed bedrag is. Zeker ook als je bijvoorbeeld... Ik ben nu derdejaars student. En als ik dan kijk, dan zijn die taken ook veel meer. Je geeft veel meer lessen. De uren die komen toch al snel in de buurt van een parttime baan. Dus dan vind ik het ook redelijk om daar dan iets voor te krijgen. En het idee van, ja, nu eerst zaaien, dan oogsten. Dus ja, dit hoort er een beetje bij. En het is alleen maar leuk als je veel verantwoordelijkheid krijgt. Oh, maar ik vind ook dat de school er iets aan heeft. Dus ik heb ook wel eens van mensen gehoord van, ja, maar het is voor je studiepunt. Alleen, dan zou het echt bij die 8 uur blijven. Of in het derde jaar is het 20 uur per week, ongeveer. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet alleen bijvoorbeeld voor je eigen studiepunt is of voor je eigen... programma. En het is ook zo dat scholen betaald krijgen om een stagiair in dienst te hebben. Dus dan is het heel gek als je dan als student eigenlijk zelfstandig lessen draait en die docent krijgt 2 keer betaald. 1 keer zijn loon en 1 keer van jouw onderwijsinstelling. Dus omdat jij ook een bijdrage aan die school levert, vind ik eigenlijk een stagevergoeding ook niet heel gek. Omdat het niet alleen voor je eigen studiepunten is of voor je eigen ontwikkeling. Ja, precies, want die ontwikkeling, je kan wel als je ergens dan in de toekomst gaat solliciteren zeggen, nou ja, ik heb al bijna volwaardig meegedraaid. Dat kan je ook daar weer bij helpen met een grotere kans op een baan geven. Zeker, want we zien ook met het lerarentekort dat gewoon mensen al eigenlijk hele lessen moeten draaien, omdat er niet voldoende mankracht in een school is. Dus dat is dan fijn voor de school dat ze dan een extra arbeidskracht hebben. Maar als dat een stagiair is en je staat onbevoegd voor de klas, dan is dat heel veel verantwoordelijkheid wat erbij komt kijken. En dat is eigenlijk ook niet de bedoeling waar de stage voor is. Ik heb ook klasgenoten die bijvoorbeeld al in dienst gaan bij een school. Dat is natuurlijk een eigen keus, maar zelf zou ik dat niet willen doen als ik nog in opleiding ben. Ervar Kalkin, dank je wel en succes ook met de studie. Dank je wel. Nou, we hebben over sport, voetbal, want AZ speelt vanavond in de Conference League tegen Legia Warschau, een club met een fanatieke aanhang, en daar houdt de politie zeker rekening mee. Verslaggever Martin Vriesema ging gisteren alvast naar Alkmaar. Het stadion van AZ aan de rand van Alkmaar. De wind heeft vrij spel. Een lege parkeerplaats. Morgen zal het totaal anders zijn. Een uitverkocht huis met ook 1200 supporters uit Warschau. Niet zomaar supporters, ultra's. Chef politie van Alkmaar, Jaap van der Wouden, heeft zijn huiswerk gedaan. In het verleden hebben ze onder andere ook tegen Ajax gespeeld. En die ervaringen daar die hebben we uiteraard meegenomen in het vervolg wat we hier hebben uitgezet. Ze staan bekend volgens mij als zware jongens, stevige jongens. Hoe zou u dat omschrijven? Een serieuze supportersgroep. Wat het ingewikkelder maakt, naast de wedstrijd is Alkmaar ook nog in de ban van een ander evenement. Kijk, het Alkmaars ontzet is 450 jaar geleden. Was een feit, 8 oktober. Uiteraard wordt dat hier in Alkmaar groots en meeslepend gevierd. Daar zijn allerlei festiviteiten, daar podia's worden opgebouwd. Dus ja, dat rijmt niet helemaal dus een grote supportersgroep in de stad te hebben. Hoe voorkom je nou dat die supporters dan toch voor de wedstrijd gezellig hier in het centrum van de stad een biertje gaan drinken? Ja, we willen ze eigenlijk nu niet in de binnenstad hebben. Dus uiteraard heel veel gaan richting Amsterdam of naar andere steden toe. En uiteindelijk proberen we dat te kanaliseren door ergens een omwisselpunt te organiseren, zodat ze er in één moeite naar richting het stadion komen. Een omwisselpunt, wat is dat? Ja, een omwisselpunt krijgen ze. Ze krijgen een foutje om een kaartje te kopen. En dat kunnen ze dan daar omwisselen op dat punt om een definitief kaartje te krijgen. En dan gaan ze daarmee naar het stadion. Door die aanpak voorkom je dit soort taferelen. 2016 Madrid. Legia-fans laten zich van hun slechte kant zien. Maar er is nog een complicerende factor. De fans van Legia Warschau hebben een band met de supporters van ADO Den Haag. En de verwachting is dat Poolse fans beginnen met feesten in Den Haag. Maakt het dat voor jullie niet heel ingewikkeld? Dat met name dus die band er ligt met ADO? Maakt het niet per se ingewikkelder. We zien wel een aantal supporters stromen. Hè? Dus wat ik net al zei, Amsterdam. Nou, mogelijk ook nog bij ADO bij Den Haag. Mogelijk ook vanuit hier uit Alkmaar. Dat maakt ook dat we dat omwisselpunt hebben ingericht. Zodat we die stromen allemaal tegelijkertijd in één keer de stad in krijgen. Voor alle duidelijkheid, de rand van de stad. Om precies te zijn, het stadion. Maar in dat stadion kan het ook nog weer misgaan. Denk aan die wedstrijd tegen West Ham United. Toen de fans van AZ zich misdroegen. U heeft uiteraard ook de beelden gezien. En wat we daar gezien hebben, daar trekken we ook lering uit. En dat doen we met elkaar. Dat doen we los van de politie. Doet ook de club doet dat. De gemeente doet dat. En we evalueren dat gewoon goed. En uiteraard, die lessen die we daar hebben geleerd, die passen we hier ook toe. Dus de kans dat dat weer gebeurt, die is eigenlijk nul? Garanties kan ik niet geven. Maar we doen er alles aan om dat te voorkomen. AZ speelt om 9 uur tegen Legia Warschau. Ajax speelt in de Europa League tegen AEK Athene. Al om 7:15 bij de wedstrijden. Natuurlijk te volgen op deze zender. Ed Sheeran heeft een nieuwe plaat. Dit is American Town. We're a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the year started cold. But I didn't notice it all. Found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend. The rush of rushing deep into love. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. In an American town. Days come and go, but it ends when doors close. And the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone, electric when warm. Darling, we watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn. Any change in tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right. Drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Fifth floor out. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten, Wouter. De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 6,1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS gaat het om de hoogste loonstijging van deze eeuw, als er rekening wordt gehouden met de inflatie. En in het onderwijs stegen de lonen het meest. De Europese Rekenkamer heeft de cijfers over de uitgaven van de Europese Unie afgekeurd voor de vierde keer op rij. Volgens de Rekenkamer zijn er veel fouten gemaakt bij de besteding van Europees geld. Miljarden zijn vorig jaar niet volgens het boekje uitgegeven. Het gaat niet om fraude, zegt de Europese Rekenkamer, maar het moet wel veel zorgvuldiger. Alle 21 overleden slachtoffers van het busongeluk van dinsdagavond in Venetië zijn geïdentificeerd. Het zijn 9 Oekraïners, 4 Roemenen, 3 Duitsers, een Kroaat, 2 Portugezen, een Zuid-Afrikaan en de chauffeur die Italiaans is. Onder de doden zijn 3 kinderen. En op het WK turnen in Antwerpen hebben de Amerikaanse turnsters de wereldtitel voor landenteams veroverd. De Amerikanen deden dat voor de 7e keer op rij, nu onder aanvoering van Simone Biles, die daarmee haar 20e wereldtitel behaalde. De Nederlandse turnsters eindigden als 7e. Het weer, in het noorden veel bewolking en wat regen. In het zuiden vrijwel droog met soms wat zon. Bij een flinke westenwind wordt het vandaag een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. De ochtendspits die is begonnen met een paar dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroek en Hoevelaken rijdt het verkeer langzaam over 8 kilometer. En op de A15 naar Europoort A 4 kilometer bij Rotterdam-Sjaarloos. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Ster. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. 6:58. Bezoekers weten de musea na corona weer te vinden. Maar toch komt de museumvereniging met een noodkreet. Want vorig jaar zijn bij een inflatie van 10% de subsidies voor musea met 1% toegenomen. En dat is niet houdbaar, zeggen ze. Vera Carasso is directeur van de museumvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen natuurlijk wel al sinds corona de noodkreten van sommige musea. Wat is er dit keer anders? Nou ja, anders, de reserves zijn echt op. En je ziet dat met die stijgende lasten, die worden niet gecompenseerd door de subsidies. Maar die worden wel natuurlijk deels goed gemaakt door het goede nieuws. Is namelijk dat er heel veel inkomsten zijn, ook uit bezoekers. En dat is het belangrijke. Maar ja, dat compenseert niet voldoende om de hoge kosten te dekken. En dat brengt musea echt in de problemen. Maar zonder een subsidie zijn veel musea eigenlijk niet te bestieren? Nee, dat klopt, want musea hebben natuurlijk, behalve dat ze gewoon tentoonstellingen organiseren en bezoekers ontvangen, hebben ze ook een verplichting, namelijk het zorgen voor een collectie, vaak ook voor een monument. En je ziet dat de kosten juist voor dat soort onderdelen, voor huisvesting, maar ook personeelskosten, een heel groot deel van het budget uitmaken. Dus dat kan je nooit helemaal kostendekkend organiseren. Jullie publiceren elk jaar museumcijfers. Wat is de trend? Ja, de trend is echt dat je ziet dat er minder tentoonstellingen worden georganiseerd. Dat musea proberen op allerlei innovatieve manieren toch dat publiek te trekken. En dat lukt wel aardig, maar het wordt wel minder. En je ziet ook dat er echt bezuinigd wordt nu op de inhoud, op de kwaliteit. En ook dat de toegangsprijzen wat moeten stijgen. En dat heeft natuurlijk ook echt als risico dat musea daardoor minder toegankelijk worden. Juist voor het publiek, waar ze juist voor zijn. Dus daar maken we ons echt wel zorgen om. En ook bijvoorbeeld, ja, we zagen dat dan bij een museum die waarschijnlijk minder in problemen is. Het Rijksmuseum met de Vermeer tentoonstelling, dat je dan zo'n extra toeslag krijgt. Kan dat musea helpen? Dus dat niet iedereen met een museumkaart een soort van gratis binnenkomt? Ja, museumkaart, daar krijgen musea natuurlijk wel gewoon een vergoeding voor. Dus op zich zou je daar een heel eind bij moeten komen. Dit was natuurlijk een uitzonderlijke tentoonstelling. Maar om een voorbeeld te noemen, gisteren stond in de NRC dat Museum Kranenburg nu bijvoorbeeld afscheid gaat nemen van zijn artistiek directeur. Ja, dan ga je natuurlijk echt naar inhoudelijke verschraling toe. Dat is een keuze die zij maken om wel het museum verder, ja, de huisvestingskosten en de overige personeelkosten te kunnen betalen. Maar dan besparen ze dus op inhoud. En dat is natuurlijk wel het zonde. Ik moet ook denken aan het Cobra Museum, hè, in Amstelveen, wat echt terecht om te vallen. Ja, en je ziet dat elk museum heeft toch weer een unieke situatie. Maar de grote lijnen die hebben echt bij deze cijfers naar voren gehaald. En je ziet dus qua bezoekers dat het gewoon heel goed is gegaan. Maar qua en het totale omzet ook 1,2 miljoen. Dat is natuurlijk ook echt stevig. 1,2 miljard. Een grote bijdrage ook aan de economie. Er zijn heel veel vrijwilligers die in de sector werken. Er is heel veel samenwerking met lokale partijen. Er is wel veel onderwijs ontvangen. Dat zien we allemaal terug in de cijfers. Goed nieuws. Maar ondertussen hebben de musea het heel zwaar en heeft bijna de helft rode cijfers geschreven vorig jaar. In hoeverre kunnen andere musea helpen? Dus bijvoorbeeld het Rijks- of het Van Gogh Museum, waar die inkomsten wel zijn? Nou, je ziet dat er al heel veel wordt samengewerkt door musea. Zo is er bijvoorbeeld vanuit het Rijksmuseum een reizende tentoonstelling ook geweest deze zomer. Die hebben bruiklijnen gegeven aan verschillende musea, wat meer in de provincie. En je ziet dat dat soort initiatieven heel goed ontvangen worden en ook goed zijn voor de bezoekcijfers van die musea in de regio. Dus dat zijn natuurlijk dingen die gedaan worden om dit soort problemen op te lossen. En die ook wel goed uitpakken. Ja, maar niet voldoende, zegt u. De subsidies moeten omhoog. Dat is een oproep aan de politiek? Dat is zeker een oproep aan de politiek. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we blijven onderstrepen het belang ook van die musea. En ook de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het gezamenlijk erfgoed van Nederland. En dat kost geld. Maar dat is wel belangrijk ook om juist om die verbinding in de samenleving te houden en dat verhaal te kunnen blijven vertellen. Dank u wel, Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Er is maar weinig interesse om met streekbussen in Zeeland te rijden. Er heeft zich namelijk geen vervoerder gemeld die vanaf 2025 het streekvervoer in Zeeland wil doen. Over iets meer dan een jaar loopt de huidige afspraak, beter bekend als concessie, tussen de provincie en de huidige vervoerder Connexxion af. Harry van der Maas, gedeputeerde mobiliteit in Zeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dat dan echt ook vanaf 2025, zoals er nu naar uitziet, geen bussen meer in Zeeland? Nou, zover zal het toch niet komen, verwacht ik. De bus zal blijven rijden, is ook nodig. De vraag is natuurlijk wel, welke naam staat er op de bus? Want ja, niemand heeft zich gemeld en dat is buitengewoon jammer. Dus wij gaan op zoek naar een vervoerder die wel in staat is om de bus op de weg te zetten bij ons hier in Zeeland. Ja, want de huidige vervoerder, Connexxion, zegt het is voor ons niet rendabel. Snapt u dat? Ja, de huidige vervoerder die heeft niet ingeschreven, dat klopt. Kijk, als je ziet het aantal in- en uitstappers versus zeg maar de opbrengsten, ja, dan staat er heel veel druk op hier in Zeeland. We noemen dat even een kosten, zeg maar de kosten 45%. Ja, en dat betekent dus dat ongeveer de helft van je busreis wordt door de provincie zelf betaald. Met andere woorden, wij stoppen veel geld in het busvervoer. Ja, uiteindelijk houdt het ook wel een keer op. Met andere woorden, je zou ook meer steun willen, bijvoorbeeld van de Rijksoverheid, om het vervoer in de regio goed te regelen. Maar waar zitten de kosten? Wat maakt het te duur momenteel? Ja, het is zo dat er onzekere marktomstandigheden zijn. Je hebt personeelstekort, daar hebben de maatschappijen mee te maken. De brandstofkosten, de lonen. Dus het kan natuurlijk zijn dat er geen vervoerder ingeschreven heeft vanwege die onzekere marktomstandigheden. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat het ligt aan de voorwaarden die wij stellen in de concessie. Want we willen bijvoorbeeld ook emissievrij vervoer. Dus ja, we moeten ook eens goed kijken, wat is nou de reden dat we uiteindelijk geen inschrijver hebben? Ja, dus dat betekent terug naar de tekentafel en opnieuw die concessie uitschrijven? Ja, we moeten natuurlijk wel een vervoerder vinden. Anders dan is het heel erg lastig, eigenlijk onmogelijk. Dus ik ben best bereid om zeg maar, naar de tekentafel terug te gaan. Dat wil zeggen naar de uitgangspunten van ons plan te kijken. Mits dat niet nadelig is voor de reiziger. Ja, want dat zit hem dan toch snel ook in kosten of het aanbod wat er is. Ja, als jullie er toch niet uitkomen. U zegt, ja, daar rijden sowieso bussen wat mij betreft in 2025. Hoe dan? Ja, de reiziger die moet in elk geval vervoerd worden. Dus het is nu ook echt zoeken. En ik ga dat de komende dagen ook met mijn team doen. Naar oplossingen. Dus hoe moet het precies verder? Op dit moment weet ik dat niet. Een noodconcessie kan bijvoorbeeld nodig zijn. Of ja, als er echt sprake is van marktfalen. Ja, dan moeten we het misschien in eigen beheer gaan doen. Maar ja, dat is natuurlijk echt de allerlaatste optie die je achter de hand hebt. Waarom is dat? Waarom wil je dat eigenlijk absoluut niet als provincie? Ja, het is niet gangbaar. In feite, we zouden kunnen zeggen, mag het niet, hè, dat je zelf de concessieverlener en ook de concessiehouder bent. Maar we hebben het hier in het verleden ook gehad met een fietsvoetveer over de Westerschelde. Geen enkele inschrijver. En dat zijn we vanaf 2015 zelf gaan doen met een eigen BV. Nou, ik wil onderzoeken of dat wellicht voor het streekvervoer in Zeeland ook een optie is. Want uiteindelijk, er moeten wel bussen rijden. Dan wil Zeeland vanaf 2025 ook een zogeheten hubsysteem invoeren, waardoor bussen niet meer tussen dorpen rijden, maar tussen hubs, zoals die dan worden genoemd, dus die zich buiten de dorpskernen bevinden. Staat dat plan hiermee ook op losse schroeven? Nee, zeker niet. Zeeland gaat een innovatief nieuw systeem invoeren. Dat wil zeggen vaste lijnen, vaste routes. Maar vooral veel flexibele ritten. Dus op verzoek. En dan komt er het, zoals we dat noemen, het fijnmazige vervoer om iemand te vervoeren. En daarmee kun je Zeeland uitstekend bereikbaar houden. Dus die hubs die hebben we nodig. Want dan stap je in feite over van het een op het ander. Maar ja, een belangrijk onderdeel in dit hele verhaal is natuurlijk die grote snelle bus. En daar zit op dit moment wel mijn hoofdpijn. Ja, en met die hubsysteem, dan is het de bedoeling dat je je eigenlijk van tevoren aanmeldt. Dus niet meer dat er een vaste dienstregeling is? Ja, je ziet nu dat bijvoorbeeld kernen vanaf 8 uur 's avonds niet meer bereikbaar zijn. Die grote bus, hè, dat is ook niet betaalbaar om die te laten rijden voor die enkele in- en uitstapper. Dus we hebben nu een plan bedacht. De grote snelle bus die rijdt via hub naar hub. Dus op verschillende routes in de provincie. En dat klopt, zodra je over wil stappen op meer het fijnmazige, bijvoorbeeld een flextaxi of gebruik wil maken van een ander type vervoermiddel, dan is dat op vraag. Dus iemand vult de app in of kan het ook telefonisch reserveren. Dat is natuurlijk een nadeel, tenminste dat lijkt een nadeel. Tegelijkertijd het grote voordeel is dat op deze wijze de dag rond Zeeland goed bereikbaar kunnen maken. Want iedereen heeft dan altijd vervoer als diegene het nodig heeft. Dank u wel. Harry van der Maas, gedeputeerde van Zeeland. En we hebben ook de huidige vervoerder Connection nog gevraagd om in de uitzending te komen. Maar zij willen eerst een gesprek met de provincie Zeeland afwachten. De complimenten, maar niet de punten. Dat was de conclusie voor Feyenoord gisteravond na de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid, zegt commentator Armand Afsaroglu. Het was een schitterende voetbalavond in Madrid, waarbij Feyenoord zich van zijn beste kant liet zien en in de eerste helft dominant voetbal speelde tegen het grote Atletico Madrid. Feyenoord kwam zelfs 2 keer op voorsprong, al vroeg door een eigen doelpunt van Atletico. Daarna werd het ook nog 2-1 voor Feyenoord door een goal van Hansko. Maar het bepalende moment van de wedstrijd kwam vlak voor rust. In de laatste seconde van de extra tijd, toen Griezmann met een prachtige omhaal voor de 2-2 zorgde. En vlak na rust was het Morata met zijn tweede goal die Atletico Madrid voor het eerst op voorsprong zette. Die 3-2 kwam Feyenoord niet meer te boven. Wat het ook probeerde, wat het ook liet zien en hoe aanvallend het ook voetbalde, dichterbij kwamen ze niet. 2 keer dus een voorsprong weggegeven in het Hol van de Leeuw in Madrid. Een 3-2 nederlaag voor Feyenoord. Maar, en dat is toch wel het positieve voor Feyenoord, ze hebben laten zien dat ze zich kunnen meten met de absolute Europese top. En dan is het toch de vraag wat er nog meer mogelijk is in deze Champions League groep. En dat vertoonde spel, dat biedt toch ontzettend veel aanknopingspunten voor Feyenoord. Dat is wel verliest van Atletico. Volgens trainer Arne Slot had er ook meer ingezeten voor Feyenoord, maar was Atletico gewoon dodelijk effectief. Ik denk dat ze 4 keer dreigend waren. waarvan je bij de goals je nog af kan vragen of dat zo dreigend was. En dan ligt er drie keer in. Even die 1-1 inderdaad. Hoe heb jij dat gezien? Dat offside, hè? Met een nieuwe interpretatie van die regel. Ja. Ja, nou, ik zie, en daar ben je heel opgelucht over, dat de grensrechter de vlag in de lucht steekt. Want op dit niveau zit de grensrechter er eigenlijk nooit naast. Dus dan denk je, dat is prettig. Ja, daarna is de interpretatie van de regel. En wat ik ervan begrijp, is de regel op de juiste manier geïnterpreteerd. En daar hou ik, ja, dan is het in dit geval in ons nadeel, maar ik hou ervan als regels heel duidelijk zijn en er geen interpretatie kan zijn. De enige is het bewust of onbewust, maar de regels zijn dan weer zo uitgeschreven dat hieruit op te maken was dat het een bewust balcontact van Mats was, althans, dat heb ik gelezen. Dus dan heb ik daar niet zoveel moeite mee. Ik heb meer moeite met beslissingen die interpretabel zijn. En deze was ja of nee, dus ja. Dan heb je te accepteren. Er zijn meer vragen, dus ik wilde toch even terugkomen op gisteren hadden we het over tentamen. Wat blijft? Je bent natuurlijk nieuwsgierig naar hoe jouw Feyenoord het zo doet in Madrid. Wat neem je nou mee? Ben je geslaagd? Nee, ik ben alleen geslaagd als je een resultaat haalt. En eigenlijk als je met vlag en wimpel geslaagd bent, dan win je. En dat hebben we niet gedaan. Ja, wat neem je mee? We hebben denk ik wel ons op een goede manier gepresenteerd vandaag. Maar op dit niveau, zeker als je echt wat wil in Europa, dan moet je op momenten dat je een kans hebt op een resultaat het ook pakken. Want je hebt nooit de zekerheid dat het over 2, 4 of 6 weken dat de wedstrijd weer op dezelfde manier verloopt als vandaag misschien. Dus, en we hebben vandaag ook weer gezien, die les van Atletico gehad, dat op het moment dat je het moeilijk hebt, dat je nog steeds een wedstrijd kan winnen. Als je ongelooflijk goed verdedigt in je 16 en heel effectief bent aan de andere kant. Linksback Kulinci Hartman kijkt ondanks de nederlaag ook best positief terug op deze wedstrijd. Het is wel moeilijk om nu zo snel het zo te zien. Maar tegelijkertijd heb ik wel voor me heen gekeken, wel van genoten van sfeer, ambiance. En het niveau waar we dan nu op spelen, daar ben ik wel trots op. Ja. Ja, want je speelde eigenlijk geweldig goed bij vlagen. Je kreeg bijna het stadion stil, ja. Af en toe. Ja, ik denk dat we gewoon wel tevreden kunnen zijn over hoe we gespeeld hebben. Maar ja, uiteindelijk... Ik zei net ook al, het is een beetje een soort script wat je van tevoren kan schrijven. En toch overkomt het je. Dus ja, het is gewoon zonde als je vlak voor rust dan die goal tegenkrijgt. En vlak na rust ook. En dan gaan we met z'n allen verdedigen en dan wordt het wel lastig, ja. Krijg je dus veel respect. Alleen jij staat met een lege handen. Ja, kijk. Aan de ene kant kunnen we er wel iets uithalen. Het is een nederlaag met perspectief, maar tegelijkertijd is het wel 0 punten. Hoe wordt dat dan in de kleedkamer beleefd, zoals jij het nou zegt? Hetzelfde, we hadden het al over zondag. We moeten gewoon door. Kijk, je kan uit bij Atletico verliezen, dan maar op deze manier. En nu moeten we gewoon door zondag. Ja. Het is, als je echt door wil, dan moet je gewoon 2 keer Lazio pakken. Dat klopt. Ja, we moeten gewoon dezelfde energie en veldspel als vandaag op de mat leggen. En dan hebben we een goede kans, denk ik. Ja, weet hij wat de opdracht is? Kalisi Hartman van Feyenoord. Reizigers zijn bij een vaccinatie tegen hondsdolheid net zo goed beschermd met 1 prik als met de huidige 2, meldt Omroep West. En dat hoorde Omroep West van onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum. Als er maar 1 prik nodig is, hopen we dat meer mensen zich laten vaccineren tegen hondsdolheid als ze op tropische vakantie gaan, zegt onderzoeksleider Leo Visser bij Omroep West. Op dit moment zijn er vaak nog tekort aan vaccins vanwege leveringsproblemen bij producenten. Bovendien scheelt 1 prik ook tijd en geld. Patiënten met een verstandelijke beperking worden soms verkeerd of te weinig behandeld, meldt Trouw. Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra, die de 7 UMC's van het land vertegenwoordigt, is er een groot tekort aan geneeskundigen die expertise hebben over mensen met een beperking. De belangenorganisaties voor deze groepen willen dat lespakketten over patiënten opgenomen worden in het basiscurriculum van alle genees- en verpleegkundige opleidingen, aldus Trouw. Airbnb maakt een comeback, weet BNR. Tijdens de coronatijd zakte het aantal slaapplaatsen in Amsterdam via Airbnb naar minder dan 3000. Eind vorige maand werden er in de hoofdstad alweer bijna 8000 plaatsen te huur aangeboden. In 3/4 van de gevallen gaat het dan om een volledige woning. Dat is Amsterdam, maar een data-analyst zegt tegen BNR dat deze groeitrend van Airbnb ook in andere grote Nederlandse steden te zien is. Amsterdam beperkt sinds 2019 wel het maximum aantal verhuurnachten per jaar. En volgens het onderzoek heeft dat de markt veranderd. Grote spelers hebben plaatsgemaakt voor kleine verhuurders. En in Den Bosch is er een nieuw systeem ontwikkeld dat ongelukken met wegwerkers moet voorkomen. Bart Smolders van het bouwbedrijf Heijmans legt bij Omroep Brabant uit hoe het werkt. Een auto remt automatisch als een wegwerker in gevaar dreigt te komen. begint met waarschuwen. Op het moment dat zo'n frontale botsing met een actiewagen of een botsvoertuig onvermijdelijk wordt, dan komt er een ingreep, komt gewoon een signaal vanuit dat botsvoertuig naar de auto en grijpt in de besturing van de auto en komt er een noodremming. Ja, je snapt natuurlijk wel, dan moet je dus wel een auto hebben met dit soort techniek aan boord. Nou, de nieuwste auto's hebben wel een soort van basistechniek, waardoor ze inderdaad misschien van buitenaf beïnvloed zouden kunnen worden voor een noodstop. Maar het duurt nog wel even voordat alle auto's dit hebben. Bovendien, de wetten en de regels moeten daar ook nog wel voor worden aangepast. We blijven bij het verkeer, want de verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, de eerste files van de ochtendspits die staan er. Soms zijn ze al wel vrij lang, zoals die op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. Verder is het ten noorden van Amsterdam vertraging op de A7 en de A8 bij knooppunt Zaandam. Dat komt door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Daar is maar één rijstrook open. De vertraging is ruim een half uur. De doe-doe-doe, de da-da-da van de Police. Het Europese octrooiverdrag bestaat 50 jaar... en zo'n octrooi heeft een uitvinder nodig om zijn of haar uitvinding te beschermen tegen namaak. Wim Schoonen, bestuurder van de Nederlandse Orde van Uitvinders. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel Europese octrooien heeft u op uw naam staan? Ik denk een stuk of 15 verschillende uitvindingen. En welke zijn dat dan? Of welke hebben het meeste succes? Nou, je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld de productie van ijsblokjes. Maar ook een warmtewisselaar die oorspronkelijk als bierkoeler bedoeld was en die nu gebruikt wordt voor het koelen van waterstof, voor het tanken van waterstofauto's. En dat wordt ook nu echt gebruikt? Ja, wordt echt gebruikt. Ijsblokjes die zijn te koop in de supermarkten. En voor de waterstof bouwen wij koelsystemen voor waterstoftankstations die in heel Europa geplaatst worden. En hoe belangrijk is dan, als je zoiets bedenkt, dat het kan worden vastgelegd in een octrooi? Nou ja, heel, heel belangrijk. Want als uitvinder heb je natuurlijk heel veel tijd zitten in de uitvinding zelf. De ontwikkeling, nieuwheidsonderzoek, bouwen van studiemodellen. Naar de markt brengen, businessplannen maken. En uiteindelijk de boel in productie nemen. Dat kost veel tijd. Dat kost veel financiële middelen. Ja, en dan is het heel goed dat de uitvindingen en de producten die je maakt beschermd worden. Ja, is dat ook voor iedereen die zoiets bedenkt ook uit te voeren? Hoe hoog zijn de kosten als je zoiets wil vastleggen? Nou ja, je kunt beginnen met een octrooi aanvraag in te dienen. Die kosten zijn over het algemeen nog redelijk beperkt. Op het moment dat zo'n patent toegekend gaat worden, daar zit meestal een vaste periode, staat daarvoor, bijvoorbeeld 1,5 jaar. En dan moet je gaan uitsplitsen. Dus dan moet je in allerlei landen gaan indienen, in Europa, in de wereld. En daar zijn wel echt veel kosten mee gemoeid. Maar goed, met een succesvolle uitvinding maak je die kosten natuurlijk graag. Ja, dat wel, maar je moet er dus wel mee aan de slag. Je bent er nog niet als je dat octrooi hebt. Je moet ook laten zien dat je het verder ontwikkelt. Ja. Uiteindelijk is het een heel traject. Van de uitvinding van de idee naar markt. Bij de Novu hebben we daar ook cursus voor bijvoorbeeld. Maar alleen met de uitvinding ben je er nog niet. En met de patentbescherming ben je er nog niet. Er komt een heel traject achteraan om dat daadwerkelijk in de markt te zetten. Waarbij je dus heel goed moet snappen welk probleem dat je dus uiteindelijk oplost. Ja. Waardoor dat consumenten of bedrijven jouw product gaan kopen. En als het dan uiteindelijk lukt, hoe voelt dat dan? Ja, dan is het natuurlijk veel trots. Maar wat vooral leuk is om in teamverband, met techniek, zo'n uitvinding tot stand te brengen. Ja, de volgende fase is dan over het algemeen toegekend door Troy. Dat is prachtig. Je product naar de markt is super. Waar ik altijd veel waarde aan hecht, is dat het product ook iets toevoegt. In mijn geval bijdraagt aan een stukje duurzaamheid. Ik weet, misschien heeft u het al gedaan, maar is er iets wat een ultieme uitvinding nog die u zou willen hebben? Nou ja, ik zou graag meer willen bijdragen nog om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Dus bijvoorbeeld een hele efficiënte warmtepomp is wel iets wat ik heel graag wil doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook nadenken en ideeën hebben. Wat maakt nou het verschil dat het wel tot een octrooi komt? Nou ja, toch een stukje daadkracht. Het is veel kansrijker als je goed laat informeren, goed laat bevrijden, bijvoorbeeld door de Novu. Daarnaast geloof ik in samenwerkingsverbanden. Dus dat je samenwerkt met andere partijen om uitvinding naar de markt te brengen. Maar ja, als uitvinder, je moet het wel zelf doen. Dus je moet in je producten geloven. Je moet snappen welk probleem dat je oplost. Je moet de business begrijpen die er achteraan komt. Maar vooral heel, heel hard werken en heel veel daadkracht tonen. Dank voor je uitleg, Wim Schone, bestuurder van de Nederlandse Orde van Uitvinders. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Een heel goedemorgen. Jongeren op fatbikes maken Haarlem en omgeving onveilig. En veel werknemers hebben er in het derde kwartaal flink wat salaris bij gekregen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wolgemoed. De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 6,1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS is dat de hoogste loonstijging van deze eeuw, rekening houdend met de inflatie. In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de lonen weliswaar met 5%, maar dat werd teniet gedaan door de hoge inflatie. Nu die hard is gedaald, blijft er dus meer loon over. In het onderwijs stegen de cao-lonen het hardst met 8,9%. Op Curaçao heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen namens Nederland excuses aangeboden voor het neerslaan van de slavenopstand in 1795 en de wrede behandeling van slavenleider Tula. Zijn strijd was rechtvaardig, zei Van Huffelen bij een ceremonie in Willemstad, en ze vroeg vergiffenis voor zijn late eerherstel. Ook koning Willem-Alexander stond stil bij Tula in een brief aan de bevolking van Curaçao. Die brief werd bij de ceremonie voorgelezen en de koning roemt Tula om zijn moed, leiderschap en idealen. Volgens Willem-Alexander is er nu eerherstel voor een grote man die weigerde te buigen en te zwijgen en die stond voor de vrijheid. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is vannacht een vrachtwagen met pakketjes gekanteld. Daardoor zijn een aantal rijstroken afgesloten. De truck ligt in de middenberm ter hoogte van de afrit naar Vinkeveen en Loenersloot en wordt na de ochtendspits geborgen. Het is onduidelijk hoe de chauffeur eraan toe is en hoe het ongeluk op de A2 heeft kunnen gebeuren. Demissionair premier Rutte ontkent dat fraude met uitkeringen en toeslagen een groot thema was toen zijn eerste twee kabinetten werden gevormd, zei hij bij zijn tweede verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Volgens Rutte kreeg het ministerie van Sociale Zaken in 2010 de opdracht om 180 miljoen euro te bezuinigen met fraudebestrijding, maar in totaal moest er voor 51 miljard worden bezuinigd vanwege de financiële crisis. Daardoor kwam fraude als thema in de ministerraad niet uitgebreid aan de orde, zei Rutte. In de Verenigde Staten hebben zo'n 75.000 werknemers van een grote zorgaanbieder 3 dagen het werk neergelegd. Actievoerders in de staten Californië, Colorado, Oregon en Washington willen meer loon en een betere bescherming tegen concurrentie door oproepkrachten. De instelling waar ze werken biedt zorg aan 13 miljoen Amerikanen. Volgens de vakbond is dit de grootste staking in de Amerikaanse zorgsector ooit. Het weer: in het noorden veel bewolking en wat regen. In het zuiden vrijwel droog met ook wat zon. Bij een flinke westenwind wordt het 17 of 18 graden. De komende dagen meer zon en ook wat warmer. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De eerste files van de ochtendspits worden geleidelijk aan langer. Zo staat er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam al 10 kilometer file tussen Stroeg en Hoevelaken met zo'n 20 minuten extra reistijd. Ten noorden van Amsterdam zien we nu de meeste vertraging door 2 verschillende ongelukken op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Er is maar 1 rijstrook open en dat leidt file op die A8 6 kilometer nu met een half uur vertraging. En daarachter op de A7 vanuit Hoorn tussen Purmerend en knooppunt Zaandam 6 kilometer. En daar is het oponthoud 3 kwartier. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur €1.000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:06. Een groep jongeren op fatbikes maakt de buurt onveilig in Haarlem en omgeving. Fatbikes, dat zijn van die kleine elektrische fietsen met dikke banden. De groep zorgt voor angst onder bewoners, dan vooral 's avonds. NOS Stories ging kijken in Haarlem en Velzen. Kristalina Ayeman-Prempe van NOS Stories, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben jullie gehoord? Wat doen die jongeren? Nou, ik ben dus daar naartoe geweest en ik hoorde van jongeren dat jongeren op die fatbikes, dus in groepjes van ongeveer 10 tot 15 man, soms zelfs 20, andere jongeren achterna zitten. Dat zijn dan jongeren die ze willekeurig kiezen. Die omsingelen ze dan, slaan ze in elkaar, soms worden ze beroofd en soms wordt er ook geld gevraagd. En het verschilt wat ze doen, want soms gaat het ook gewoon over dat ze zwaar vuurwerk afsteken bijvoorbeeld, of dat ze mensen intimideren door om ze heen te fietsen, of heel veel lawaai maken en heel veel toeteren op die fatbikes. Ja, weet je, hebben jullie ook andere jongeren gesproken op straat? Wat weten ze dan van zo'n groep? Nou ja, zij zeggen van meestal chillen ze. Dan gaan ze in de avond erop uit in een groepje. Sommigen zeggen dat ze mensen kennen die erin zitten. Die zitten dan bij ze op school of die vrienden van vrienden. Maar ja, het zijn dus mensen die elkaar kennen in die in wisselende groepjes dus erop uitgaan. En de groep is ongeveer 40 man groot. Het gaat om 40 jongeren. Maar ze kennen elkaar niet allemaal. Okay. Dus ze gaan in wisselende clubjes echt naar buiten. Die keer dan weer die en dan gaan we in dat groepje. Maar ja, precies. De enige overeenkomst is dat ze wel allemaal op die fatbikes rijden. Ja. En hoe oud zijn ze dan? Nou ja, het gaat om een groep die 11 tot 16 jaar oud is. Dus het zijn wel echt minderjarigen. Ja. Velzen organiseerde een bijeenkomst voor ouders van jongeren die overlast veroorzaken. Al is het soms ook zo dat deze daders zelf slachtoffer zijn, omdat ze door de groep gedwongen worden om anderen te intimideren, vertelde burgemeester Frank Dales aan verslaggever Jeroen de Jager. Nou, dat is juist het moeilijke in deze groep van ongeveer 40 kinderen. Want het zijn kinderen tussen 11 en 16 jaar. Sommigen zijn daders, sommigen zijn slachtoffers. En sommigen zijn ook soms slachtoffer, maar worden later dader, omdat zij ook gedwongen worden om mee te doen met de rest van de groep. Je hoort rond dit onderwerp steeds de fatbike-bende. Dat schijnt belangrijk te zijn in dit geval. Waarom is dat zo belangrijk, dat het de fatbike-bende heeft? Of is het banaal? Het is eigenlijk banaal. Het is een werktitel. Omdat we zagen dat veel van de jongeren op een fatbike zich verplaatsen. Het is overigens ook geen bende, maar het is een groep kinderen. Is het relevant, die fatbike? De fatbike is in zoverre relevant dat als ze jongeren bedreigen en de politie komt erop af, dan zijn ze ook in no time weg, ook met elektrische fietsen. En dat maakt het voor de politie ook heel moeilijk. Lastiger gewoon om ze te pakken te krijgen. Te pakken te krijgen en goed te identificeren en in gesprek te gaan, ja. Ja, deze ouders, wat hebben die nodig? Deze ouders hadden vooral nodig om te horen wat er nu precies aan de hand is. Want heel veel ouders weten gewoon niet wat er aan de hand is. Zij zijn zich niet bewust dat hun zoon of dochter ergens ingezogen is. Precies, omdat die kinderen daar niet over durven te praten. Want dan weet ik zeker dat ik de volgende dag in elkaar word geslagen. Ja. Dus kinderen durven dat ook niet echt te vertellen. Waarom worden ze in elkaar geslagen? Willekeurig. Ze worden gewoon willekeurig uitgezocht, bedreigd. Je moet mij geld betalen, anders word je in elkaar geslagen. Kijk maar naar dit filmpje, dit gaat er met jou gebeuren. Je moet morgen geld bij hebben. Als zo'n kind dan vervolgens thuis komt, dan ziet hij op zijn mobieltje een foto van zijn voordeur. We weten waar je woont. Dan weer een foto als hij aan de voetbaltraining is. Hoe lang is dit al gaan? Wij zijn hiervan op de hoogte ongeveer vanaf januari dit jaar. Dat is al best lang gaande. Is best lang gaande. Heel lang gaande. Maar in de tussentijd hebben we wel namen en rugnummers. En u heeft mensen opgepakt al? Er zijn ook kinderen opgepakt. Er zijn ook gesprekken geweest met de ouders van die kinderen. Waarvan de ouders ook vaak zich rot schrokken. Dus we maken wel vorderingen. Maar ik heb echt die ouders nodig om ons te helpen. Om ook het gesprek aan te gaan met hun kinderen. Te zorgen dat het ook bekend wordt bij de jeugdboa of bij de politie. Zodat we dan ook bewijs hebben van wat er echt aan de hand is. En dat we kunnen doorpakken. Want denkt u dat u, als u zegt we kunnen doorpakken, dat u ze allemaal te pakken kunt krijgen? Ik denk wel dat we het kapot kunnen maken. Dat hebben we met andere jeugdgroepen in Velsen ook gedaan. Door heel intensief daarmee om te gaan. Ik heb er vertrouwen in dat we dit wel kunnen aanpakken. Want hoe groot is het eigenlijk? Hoeveel slachtoffers daders zijn? U heeft het over 40 daders, geloof ik. Hè? We hebben het over een groep van 40. Maar dat is niet één groep van 40. Het zijn allemaal kleine groepjes. Ja. De ene keer doe je mee met Jan en Piet. De volgende keer doe je mee met Klaas en Johan. Dus het loopt ook allemaal. Met hoeveel slachtoffers? Dat is nog niet bekend, want niet iedereen durft dat te zeggen. Nee. Succes. Dank je wel. Aldus burgemeester Frank Dales. Ja, Kristalina. En wat doen andere gemeenten? Want dit is dan Velsen. Maar wat doen zij en de politie? Nou ja, Velsen neemt dus het voortouw in de gezamenlijke aanpak. Zij zeggen van, we moeten met andere gemeenten samenwerken om dit goed te kunnen aanpakken. Want het stopt niet bij de gemeentegrenzen van Velsen. En dat hebben ze nu dus gedaan met die ouderavond. Zo proberen ze de daders zeg maar uit anonimiteit te halen. En ook een beetje een afschrikwekkende werking voor die kinderen te hebben. Want die denken dan van, er is ineens politie bij betrokken. En wat de burgemeester van Velsen mij ook vertelde is, ze willen dat de informatie in al deze gemeenten zeg maar hetzelfde is en dat de BOA's goed samen kunnen werken, zodat ze deze groep goed kunnen aanpakken. Kristalina, dankjewel. Kristalina Arjeman Prempe van NOS Stories. Het is 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? In een Nieuwsuur ging het over de toekomst van de landbouw. De Wageningen Universiteit pleit in een nieuw rapport voor een langetermijnperspectief. Sjoukje Heimovara, voorzitter van de Wageningen University and Research, vertelde over de dilemma's waar ons land mee te maken heeft en waar nu geen beslissing over wordt genomen. Willen wij een voedselexporteur zijn? Willen we alleen voedsel voor onszelf zijn? Hoe zien we dat? Voor onszelf maken. Op welke schaal bekijken we dat? Als Nederland, als Europa, als wereld. Een hele belangrijke, hoe kijken we tegen natuur aan? En zo zijn er meer dilemma's. We hebben in Wageningen met een groep onderzoekers gekeken naar alle scenario's die er liggen. En welke grote dilemma's er eigenlijk nou geadresseerd moeten worden om een goed perspectief te krijgen. En dat perspectief hebben we nodig om uiteindelijk besluiten te kunnen nemen. Ook vertelde ze vaak in gesprek te gaan met boeren. In die gesprekken komt Heimovara vaak naar voren dat het gebrek aan keuzes het leven van de boer niet makkelijker maakt. Wat ik naar vind, hè, als ik met boeren praat, zeker ook jonge boeren, is dat ze zeggen van, sommige keuzes vind ik heel vervelend. En sommige keuzes zijn vervelend voor mijn bedrijf. Sommige boeren zijn ook boos. Maar wat het allerergste is als er geen keuzes worden gemaakt. Want dat betekent dat je geen kant op kan. Je kan niet zeggen, ik ga investeren in vernieuwingen. Je kan niet zeggen, ik ga iets afbouwen wat niet meer goed is. Ze drijven in onzekerheid. En dat is het ergste volgens mij wat je een sector en een ondernemer aan kan doen. In Langs de Lijn en Omstreken was Jonas van het Hek te gast. Hij is hockeyscheidsrechter en mag nu voor het eerst fluiten op de Spelen. Bij het hockey zijn per wedstrijd 2 scheidsrechters en met wie je fluit wisselt per wedstrijd en dus is dat anders dan bij het voetbal. Van het Hek ziet dat niet als een probleem, zo vertelde hij. Of het houdt je scherp, ik weet, ja, dat is iets. Bij ons is dat zo, dus je bent daaraan gewend. Van die overige 13, ik ken ze allemaal bij de Olympische Spelen en natuurlijk heb ik er met één fluitje beter dan met de ander. Maar de goede managers, want zo'n toernooi wordt aangewezen door managers, die kijken ook naar de juiste paren en of die elkaar goed versterken. Scheidsrechtersleven combineert hij met een gewone baan, want van alleen op het veld staan kun je niet leven, zegt Van het Hek. Het is een hobby die heel veel tijd in beslag neemt. En it doesn't pay the bills, zeggen de Engelsen. Nee, ik heb een hele leuke baan daarnaast. En dus het vergt ook veel energie van de mensen om je heen om dit allemaal, en zeker de lengte, om dat te steunen. Gewoon de reiskostenvergoeding, net zoals vanavond. En een werkgever, ja, precies. Dat moet je nog tekenen. In Op 1 ging het over het NSDAP-lidmaatschapskaart van Prins Bernhard. Het is namelijk gevonden in zijn privéarchief, waardoor niemand meer om zijn lidmaatschap heen kan. Bernhard ontkende het lidmaatschap tot aan zijn dood, terwijl hij het ooit wel heeft toegegeven, vertelt Philip Dreugen, schrijver van onder meer Meesterspion, een boek over Prins Bernhard. In zijn eigen geautoriseerde biografie uit 1962... staat het gewoon. En daarna ziet gaan ontkennen. Dat is het grappige aan de man. Dus eerst is hij daar eigenlijk heel open over. En haalt hij een verhaal op van ja, ik moest wel, want ik wilde afstuderen en daar had ik het voor nodig. En dan later zegt hij inderdaad van nee, ik ben nooit lid geweest. Anderen hebben mij op lijsten gezet. Een grote vraag blijft waarom Bernhard die lidmaatschapskaart niet gewoon weg heeft gegooid. Je zou je kunnen voorstellen, zeker op het moment dat hij ziek werd, dat hij oud was, dat hij dacht van, ik moet een beetje schoon schip maken. Hè? Ik ga de meest gênante dingen die mensen kunnen vinden, die ga ik inderdaad in de open haard gooien en is het klaar. Dat heeft hij dus niet gedaan. Of hij is het vergeten, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen, of hij heeft ook een soort iets gehad van... Ah, als ik eenmaal dood ben, dan vinden jullie het. Dat is ook prima. Dat is ook wel een beetje de persoonlijkheid die hij had. En dat was gisteren op Radio en TV. Wetenschappers blijven zich volgens The Guardian verbazen over hoe heet het dit jaar is. Na juli en augustus werden er ook in september wereldwijd nog nooit zulke hoge temperaturen gemeten. Het record voor september werd volgens The Guardian met een halve graad gebroken. De temperatuur lag gemiddeld 1,8 graden hoger dan voor de industriële revolutie. Een klimaatwetenschapper noemt dat cijfer gobsmackingly bananas, oftewel compleet gestoord. Oorzaken volgens wetenschappers klimaatverandering, gecombineerd met dat weerfenomeen El Niño. Ja, door de hitte waren er onder meer op Tenerife grote natuurbranden afgelopen zomer. Ook nu is het nog altijd raak op dat Canarische eiland. Duizenden mensen zijn de laatste dagen geëvacueerd, schrijft een lokale krant Diario de Avisos. Er wordt nu ook militair personeel ingezet om het vuur te bestrijden. De temperatuur helpt niet mee. Het is deze week ruim boven de 30 graden op Tenerife. En dat is ook voor de Canarische eilanden in oktober wel erg hoog. De Belgische gemeente Gent wil haatberichten op internet zelf gaan aanpakken met een eigen campagne. In een video te zien bij de Vlaamse Omroep VRT roepen bekende Gentenaren op in actie te komen tegen, zoals Vlamingen dat noemen, haatspraak. Nee. Stop. Ben jij al die bagger op social media ook zo beu? Wij ook. Online haat. Daar willen wij een fan echt komaf mee maken. Ja, het is toch op zich wel opmerkelijk dat een stad daarmee begint. Ja. Maar Gent wil inwoners bewust ervan maken dat ze actie kunnen ondernemen als ze met haatspraak in aanraking komen. Gent komt zelfs met gratis trainingen om mensen te leren hoe ze er tegen kunnen optreden. Bijvoorbeeld hoe ze op social media dan een antwoord moeten geven. Niet een algemene antwoord, maar dan een direct antwoord terug alleen naar degene die de haat verspreidt. Zodat je niet weer overal te zien is, dat soort tips bijvoorbeeld. En hoopt zo dat haatberichten op internet worden aangepakt. En de Duitse herder van de Amerikaanse president Biden is niet meer in het Witte Huis. In ieder geval voorlopig niet, meldt CNN. De omroep kwam gisteravond met dat bericht. Misschien toevallig op Dierendag, weet het niet. Maar van Commander, zoals de 2-jarige hond heet, was al langer bekend dat hij niet alleen blafte, maar ook beet. Bijvoorbeeld de beveiligers van president Biden. Tot nu toe hadden we van 11 bijtincidenten gehoord, maar ingewijden zeggen tegen CNN dat het aantal in werkelijkheid veel hoger ligt. En er moest ook iemand het ziekenhuis in vanwege een beet van Commander. Dus loopt de herder in ieder geval voorlopig niet meer door het Witte Huis, zegt CNN. En de Bidens zoeken nu naar een oplossing. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Op donderdag komt de ochtendspits altijd wat later op gang dan op andere werkdagen. Dat zien we nu ook. Het is wel zo dat er een paar ongelukken zijn gebeurd met behoorlijk wat vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leende. Nu 8 kilometer met een half uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Bij de meeste vertraging zien we ten noorden van Amsterdam door een ongeluk op de A8 vanuit Zaanstad. Bij Zaanstad Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar botsten meerdere personenwagens op elkaar. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Daar is maar één rijstrook open. Het loopt daardoor ook vast op de A7 vanuit Hoorn. Het oponthoud voor knooppunt Zaandam is een uur. NPO Radio 1. Veel lovende woorden voor Feyenoord. Dat gisteravond in de Champions League. Goed speelde, maar desondanks verloor met 3-2 van Atletico Madrid. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Vooraf zei Feyenoord-trainer Slot dat deze wedstrijd een tentamen was. Als we het een cijfer zouden moeten geven, wat geef jij dan? Ja, Slot zelf zei na afloop, we zijn gezakt. En puur als je naar het resultaat kijkt, dan zou je zeggen dat is ook zo. Maar ik denk dat als Feyenoord dan de leerling is, je zelf het gevoel hebt gehad, ik heb het met tentamen zo goed gemaakt. Het ging zo lekker. Een paar dingetjes fout gedaan. En dan blijken die dingetjes na afloop heel, heel groot mee te tellen ineens. Hè. Dat was het gevoel, want Feyenoord speelde gewoon een uitstekende wedstrijd. Het was gewoon overheersend, zeg maar. Startte goed. Kreeg wat mij betreft ook een ongelukkige gelijkmaker tegen. Regeltechnisch schijnt het allemaal te kloppen dat die man die daar buiten spel liep, die nam niet deel aan het spel. Maar ik vind gevoelsmatig dat hij toch wel zodanig aan het spel deelnam dat hij dat echt de oorzaak was. Maar goed, regeltechnisch schijnt het te kloppen. Ja, ik krijg het gevoel dat je dan bijna dat je erop kunt gaan trainen om een soort van hinderlijk buitenspel te gaan lopen om de verdediging af te leiden. Ja. Het was wat mij betreft gevoelsmatig als je naar sport kijkt, absoluut gewoon zodanig hinderlijk. In ieder geval voor Feyenoord, zei ik ook, maar echt ook regeltechnisch. Maar goed, de grote meneren die daarover gaan zeggen, nee hoor, het klopt echt. Ook een goede Nederlandse scheidsrechter had het nog geanalyseerd. Dus daar moeten we ons bij neerleggen. En ja, Feyenoord, je kan hooguit die derde goal, die vond ik wel erg naïef weggegeven, dat hij daar helemaal tussendoor kon komen, die Morata met zijn tweede. En daarna, ja goed, je moet kansen ook maken. Je kan allemaal dit soort verhalen erop loslaten. Maar Feyenoord heeft eigenlijk heel erg goed gespeeld. Maar Feyenoord heeft wel verloren. Ja, en dan heb je je tentamen uiteindelijk toch niet gehaald, helaas. Nee. En wat voor gevolgen heeft dat dan? Qua stand ook in de Champions League? Slot zei wel. Dan heeft hij wel gelijk in. Als je goed speelt, moet je de kans ook pakken. Want niks garandeert je dat je over 2 of 4 of 6 weken weer zo speelt. Er is natuurlijk helemaal niks verloren. Twee ploegen hebben 4 punten nu. Doordat Lazio weer in de laatste minuut een goal maakte. En nu bij Celtic won. En de twee wedstrijden tegen Lazio die Feyenoord nu krijgt. Feyenoord zelf 3 punten. Die zullen vrij cruciaal worden. Wist je misschien van tevoren ook al wel. Dus in dat opzicht 1 gewonnen, 1 verloren. Thuis gewonnen. Er is op zich niks verloren voor Feyenoord. Met dit niveau ga je een heel eind komen. Alleen Slot zei wel terecht, daar kan dat niveau niet wekelijks garanderen. Maar Feyenoord doet heel serieus mee in deze pool in de Champions League. Laten we dat vooral stellen. Ja, dat is op zich al mooi. Dan Ajax, Europa League, AEK Athene en AZ dan in de Conference League tegen Legia Warschau. Wat verwacht jij van die twee wedstrijden? Die zijn beide al vrij cruciaal natuurlijk. Want mocht Ajax verliezen in Athene, dat Athene, wat ook al zo verrassend zijn eerste wedstrijd in Engeland van Brighton & Hove won, ja, dan wordt het al heel erg ingewikkeld in die pool. Maar goed, Ajax heeft wel heel veel zorgen aan zijn hoofd. Zal misschien blij zijn als ze er gewoon een fatsoenlijke wedstrijd van maken vanavond in Athene. Maar zullen echt voor een resultaat moeten gaan. En AZ is eigenlijk hetzelfde verhaal. Door die totaal onnodige nederlaag na die 3-0 voorsprong in de eerste wedstrijd tegen het kleintje uit de pool, moeten ze nu tegen Legia Warschau vol aan de bak en moeten gewoon winnen om ook kansen op overleving te houden. Dus heel vroeg in die pool al hele cruciale wedstrijden. Beide wedstrijden overigens ook nog, waarbij je met een schuin ook voortdurend naar de tribune moet kijken. Omdat de supportersgroepen van al deze verenigingen ook met elkaar niet zo vrolijk door het leven gaan. Dus laten we hopen dat daar in ieder geval enige rust blijft. En dan kijken we wel wat er op het veld gebeurt uiteindelijk. In Antwerpen het WK turnen. Amerika voor de 7e keer op rij het WK voor landenteams gewonnen. Nederland 7e. Ja, ik wil niet overal een tentamen van maken, maar toch, is dat dan goed of slecht? Nou ja, je kijkt natuurlijk ook gewoon naar de puntenscore van Nederland. En Nederland deed eigenlijk gewoon waar zij ongeveer staan en hebben het goed gedaan. En natuurlijk, er is altijd iemand, in dit geval viel de grote Sanne Wevers een keer van de balk. Ja, dat hoort ook wel bij zo'n landentoernooi. Dat zie je op alle niveaus. En ja, Amerika is gewoon echt ook naar de rest van de wereld toe een hele grote mate groot. En dat allemaal onder aanvoering van die teruggekeerde Simone Biles is werkelijk niet. Ja, het is bijna buitenaards wat zij doet. De afstand die zij neemt tot de andere turns. Ze is echt ongelooflijk. Ja, en daarachter Nederland 7e is absoluut niet om je voor te schamen. En er zit wel wat perspectief in, maar een Olympische landenmedaille, die is nog ver weg. Hè. Het verschil is toch zo rond de 5 punten met de medailles. Dus, maar gewoon ja, naar behoren en goed geturnd. En je hoeft je niet te schamen hoor voor een 7e plaats. Dus die zijn wel geslaagd voor het tentamen. Tom van het Hek, dank je wel.

bijna 19:30, de hoofdpunten Wouter. De VS heeft 1,1 miljoen Iraanse kogels die vorig jaar werden geconfiskeerd overgedragen aan Oekraïne. De munitie komt van een wapentransport dat werd tegengehouden in de Golf van Oman op weg naar Jemen. Volgens de Amerikanen waren de kogels van de Iraanse Republikeinse Garde bedoeld voor Houthi-rebellen. De Curaçaose slavenleider Tula heeft eerherstel gekregen. De missionair staatssecretaris Van Huffelen heeft namens Nederland excuses aangeboden voor het neerslaan van de slavenopstand in 1795 op Curaçao en voor de wrede behandeling van Tula. Zijn strijd was rechtvaardig, zei Van Huffelen bij een ceremonie in Willemstad. De Europese Rekenkamer heeft de cijfers over de uitgaven van de Europese Unie voor de vierde keer op rij afgekeurd. Volgens de Rekenkamer zijn er veel fouten gemaakt bij de besteding van Europees geld. Miljarden zijn vorig jaar niet volgens het boekje uitgegeven. Het gaat niet om fraude, zegt de Europese Rekenkamer, maar het moet wel veel zorgvuldiger. En in de haven van Vlissingen is 1000 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen. Die was bestemd voor een Nederlands bedrijf dat waarschijnlijk zelf niets met de smokkel te maken heeft. Het lijkt erop dat de cocaïne uit Ecuador komt. De zeehavenpolitie in Vlissingen heeft 1 verdachte opgepakt. Dan naar Weerplaza, Marco Verhoef. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Ja, we hoorden net van Wouter over die wetenschappers die zich blijven verbazen over dit jaar qua hitte, juli, augustus, september. Maar oktober lijkt ook al aardig van start zo. Ja, we zijn er nog niet vanaf van die hogere temperaturen. Gebruikelijk voor de tijd van het jaar, ja, dan moeten we toch gauw denken aan zo'n 16, 17 graden. Nou, daar zitten we de komende dagen boven. Vandaag niet zo heel ruim hoor, dan is het zo'n 17 of 18 graden. En we doen het vandaag met wolken. In het noorden valt van tijd tot tijd wat lichte neerslag. Een beetje motregen, een beetje miezerig is het nu. En in de loop van de dag zou dat ook in het midden vooral het geval kunnen zijn. Waarschijnlijk blijft het zuiden wel droog. En daar is de kans op een opklaring ook net iets groter. Een beetje wisselend weer, het stelt allemaal niet veel voor wat er valt, maar helemaal droog kan ik het niet beloven. Ja, dat kan ik voor morgen dan ook nog niet helemaal in het noordoosten. De rest van het land waarschijnlijk wel. Een graadje erbij, misschien zelfs 20 graden in het zuidoosten van het land. Dus temperaturen, ja, die gaan eerder nog wat omhoog dan omlaag. En het weekend? Ja, nog wat hogere temperaturen. Zaterdag 23 graden in het zuidoosten, 20 in het noordwesten van het land. Er is meer ruimte voor de zon in de loop van de dag zeker. Het blijft dan wel op de meeste plaatsen echt droog. En met een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting, af en toe vrij krachtig in de open gebieden, hebben we dus die hogere temperaturen. Voor zondag, tweede weekenddag, is er toch sprake van enige onzekerheid. Het lijkt erop dat het zelfs nog wat warmer kan worden en in het zuiden misschien wel 25 graden. Maar koudere lucht ligt heel dichtbij in het noordoosten van het land. Dus dan moeten we nog even een paar slagen om de arm houden. Marco, spreek je over een uur. Dan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam en in het zuiden van het land. Ten noorden van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open. De vertraging op de A8 is ruim een half uur. Daardoor staat er ook file op de A7 vanuit Hoorn tussen Purmerend en Knopend Zaandam nu 10 kilometer met een uur extra reistijd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen zijn ook problemen tussen Knopend Koornmeer en Beverwijk nu 8 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. En er gebeurde een ongeluk in het zuiden op de A50 Os-Eindhoven bij Veghel Noord. Er staat nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Ster. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tireson specialist bij jou in de buurt. Wij bieden levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tireson.nl voor de voorwaarden. Tireson, specialist in banden. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar 1 ding op zeggen. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online, slim, geregeld. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Het is 7:58. Het was gisteren de op één na laatste verhoordag van de parlementaire enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid onderzoekt. Premier Rutte werd daarbij, demissionair premier Rutte, voor de tweede keer verhoord. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat viel jou op? Nou, het was gisteren eigenlijk weer een onthullende dag bij die enquêtecommissie. En dat begon al meteen 's ochtends toen een rechter werd gehoord van de rechtbank in Rotterdam. En dan moet je weten dat die Rotterdamse rechtbank in het schandaal met de kinderopvangtoeslagen een bijzondere positie heeft. Want rechters daar kozen als enige geregeld de kant van gedupeerde toeslagenouders als de Belastingdienst hen na vermeende fraude hoge terugvorderingen oplegde. Nou, en volgens toenmalig bestuursrechter Roelof Kooijmans waren die sancties met grote regelmaat buiten proportie en onredelijk, omdat het in de praktijk vaak maar om kleine foutjes ging en van opzet geen sprake was. Ik heb ook zelfs meegemaakt dat het adres van het kind niet was ingevuld of de postcode. En dat dat aanleiding gaf voor dit soort besluiten. Ja, dan kunt u zich de verbijstering, wanhoop bij de ouders denk ik wel voorstellen. Want er is geen enkele discussie over dat kind gewoon thuis woonde en naar de opvang was geweest. Dus hoezo het adres van het kind, wat natuurlijk ook op 10 andere manieren kan worden aangetoond. Dat soort dingen, daar ging het inderdaad om. Maar die vonnissen van de rechtbank in Rotterdam werden, zo weten we inmiddels, in hoger beroep best vaak ongedaan gemaakt door de Raad van State. Die gaf de Belastingdienst meestal gelijk. Hoe kwam dat dan? Ja, dat was natuurlijk ook een van de vragen die gisteren ook uitgebreid werd besproken. En het antwoord kwam erop neer dat de Raad van State geconfronteerd werd met tegenstrijdige vonnissen van lagere rechtbanken in zaken van toeslagenouders. Rotterdam was de enige rechtbank waar de Belastingdienst vaak in het ongelijk werd gesteld. Andere rechtbanken gaven juist de ouders ongelijk. En bovendien speelde een rol dat de Belastingdienst de Raad van State op het verkeerde been zette met onjuiste of onvolledige informatie. Wat de rechters te horen kregen was van de Belastingdienst was dat er met de ouders een soepele afbetalingsregeling zou worden afgesproken, mits er geen sprake was van opzet of grove schuld. Maar in de praktijk ging dat helemaal zo niet, zei voorzitter Bart-Jan van Ettekhoven van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Wat is nou de echte werkelijkheid aan de achterkant? Ja, daar is ons een ander verhaal over verteld dan wat er in werkelijkheid bleek te gebeuren. Door de belastingdienst toeslagen. Ja. Die spiegelde de Raad van State een ander verhaal voor over de wijze waarop er werd ingevorderd nadat er een besluit over terugvordering was genomen. Dit staat allemaal keurig op papier. Er is geloof ik een leidraad terugvordering. En daar staat dat hele verhaal van die 24 maanden en die porties en hoe ze dat doen, staat er allemaal keurig in. Maar dat is zeg maar de nette theorie. En er was ook een harde praktijk. Ja, dat was dus bestuursrechter Van Ettekhoven met commissielid Van Nispe. En dat was toch wel weer een nieuwtje, voor mij althans, dat de Belastingdienst de hoogste bestuursrechter eigenlijk gewoon om de tuin heeft geleid al die jaren. Ten slotte werd ook demissionair premier Rutte weer gehoord door de enquêtecommissie. Eerder moest hij al getuigen als staatssecretaris uit het tweede kabinet Balkenende, nu dus als premier. Had hij nog iets van een spijtbetuiging? Zeker. Een spijtbetuiging zoals we die wel vaker hebben gehoord van Rutte. Hè? Na het eerste parlementaire onderzoek naar het toeslagenschandaal bijvoorbeeld in 2020, maar ook over de manier waarop het Rijk de Groningse slachtoffers van de aardbevingen in de kou heeft laten staan. He, als dat gewenst wordt, gaat dat Rutte heel goed af. En dat bleek ook gisteren toen commissievoorzitter Belhaj hem vroeg te reageren op de getuigenissen van slachtoffers van het fraudebeleid. Ik vind dat wij met z'n allen als politiek tegen hem en in hem... Wat zegt u tegen hem? Dan zeg ik tegen hem dat ik me kapot schaam dat wij als politiek, en ik natuurlijk als eindverantwoordelijke uiteraard ook, niet in staat zijn geweest om hem dit te voorkomen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. En daarvoor kan ik alleen maar mijn welgemene excuses aanbieden, zoals ik dat ook eerder heb gedaan aan de tienduizenden ouders die slachtoffer zijn geworden van het kinderopvangtoeslagschandaal. Ja, we hebben het met z'n allen niet goed gedaan en hij ook als eindverantwoordelijke was dus de boodschap. Maar Dat was niet het enige, want Rutte liet meerdere gezichten zien. Hij benadrukte ook dat het kabinet voortdurend heeft gedacht dat het fraudebeleid voldoende ruimte bood om bij de sancties rekening te houden met de ernst van een vergrijp, wat dus in de praktijk niet gebeurde. Het was volgens Rutte ook niet de bedoeling geweest dat het zo uit de hand is gelopen, maar op zichzelf was de harde aanpak van fraude destijds volgens hem nog steeds een juiste beslissing. Dan zie je 89.000 gevallen van uitkeringsfraude, 132 miljoen. En dan praat je alleen over geconstateerde overtredingen. Dus niet wat buiten het zicht plaatsvindt. Dus de daadwerkelijke fraude is hoger. Ja, dat is een probleem. Als je praat over draagvlak en de sociale zekerheid, moet je dat aanpakken. Dan vandaag de laatste voordag, Wilco. Wie komen er langs? Nou, Aleid Wolfsen, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Hij wordt gehoord omdat er vermoedens zijn dat er veel privacygegevens van burgers zijn geschonden. En de laatste getuige is Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman. Die schreef in 2017 al een alarmerend rapport over de behandeling van toeslagenouders. Maar hoewel de ombudsman een belangrijk adviesorgaan is van de politiek, werd er in het kabinet destijds geen woord gewisseld over dit rapport, gaf Rutte gisteren toe. Nou, daar gaan we dus vandaag meer over horen. Dan gaat de commissie haar eindverslag schrijven en dat zal nog wel even duren, want tenminste 3 leden van de commissie verdwijnen door de verkiezingen uit de Kamer en dus ook uit de commissie. Hun vervangers zullen zich vervolgens eerst moeten inlezen, maar dat rapport dat houden we dus nog te goed. Nou, dat duurt dan zeker nog wel eventjes. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Na Duitsland, Polen, Tsjechië en Oostenrijk gaat ook Slowakije beginnen met grenscontroles. Regeringspartijen van die landen maken zich zorgen over de illegale migratie en hopen op deze manier onder meer mensensmokkel terug te dringen. Centraal-Europa-correspondent Wouter Zwart. Waarom voeren ze deze landen die controles uit? Ja, je ziet eigenlijk een soort kettingreactie nu. En dan moet ik eigenlijk even de kaart van Slowakije schetsen, want die heeft natuurlijk niet iedereen zomaar paraat. Dan ligt zeg maar ten noorden van Slowakije ligt Polen. Als je een beetje naar het westen kijkt, dan liggen daar Tsjechië en Oostenrijk grofweg. En dan ten zuiden heb je Hongarije liggen. Nou, Polen, die kondigde deze week ineens aan: wij gaan zeg maar aan de zuidkant onze grens met Slowakije controleren, omdat we steeds meer illegale immigranten zien oversteken. En toen deden Tsjechië en Oostenrijk dat in het westen dus ook met Slowakije. Maar goed, die illegale immigranten die komen natuurlijk niet uit Slowakije zelf. Hè. Die zijn op doorreis, vaak via die beruchte Balkanroute, helemaal vanuit het zuiden, hè, via Servië en Hongarije, dan zo omhoog richting Slowakije. En van daaruit dan verder. Nou, nu die landen als Polen zeggen: wij gaan weer grenscontroles uitvoeren met Slowakije, zegt nu dus ook Slowakije: nou, dan gaan wij dat dus ook doen aan onze zuidgrens met Hongarije. Ja, maar als je denkt aan de EU, denk je ook aan het Schengen-verdrag. Een van de belangrijkste pijlers misschien wel. Hè? Grenscontroles die stroken niet met dat vrije verkeer van personen en goederen die daarover gaan. Kan dit dan zomaar? Het kan wel. Via een noodverordening mag dat in eerste instantie dan zo'n dag of 10. Maar alleen als er sprake is, dat is een duidelijke afspraak, van een bedreiging van de binnenlandse veiligheid van zo'n EU-Schengen-lid. Nou, deze landen die zeggen: we zien grote groepen illegale immigranten. Die zijn vaak georganiseerd via mensensmokkelaars. En we moeten dat voorkomen. We moeten voorkomen dat ze gaan doorreizen naar bijvoorbeeld West-Europa. Dus zie je dat een land als Duitsland eerder al was begonnen met grenscontroles bij Oostenrijk. En nu komen daar dus ineens ook al die landen als Polen en Slowakije bij. Dus het is een kettingreactie inderdaad. Ja, en dan is de vraag: is het ook zo? Is die illegale immigratie dan in zulk grote mate aanwezig dat er sprake is van een bedreiging van de interne veiligheid? Er is een probleem, dat valt niet te ontkennen. En je ziet bijvoorbeeld in Slowakije dat het aantal opgepakte illegalen dit jaar veel hoger is dan vorig jaar. Maar om nou te zeggen: god, de situatie is zo onhoudbaar, zoals bijvoorbeeld in 2015 toen we die enorme vluchtelingstroom zagen. Nee, absoluut niet. Het is echt een hele andere situatie. Maar wat hier vooral ook speelt is politiek motief. Afgelopen week waren er in Slowakije belangrijke verkiezingen. In Polen zijn ook al verkiezingen over 2 weken. En daar is zeg maar angst voor immigratie. Echt een populistisch agendapunt dat heel veel politici gebruiken. En dat aanwakkeren om stemmen te winnen. Want let wel, als je nou even kijkt naar hoeveel illegale immigranten willen dan graag in Slowakije blijven. Nou, vrijwel nul. Hè. Die reizen gewoon allemaal door naar West-Europa. Maar je kunt als politicus het natuurlijk uitvergroten, deze bestaande zorgen. En als jij dan belooft dat je ze gaat oplossen. En daar win je verkiezingen mee. Dus ja, er is een probleem. Nee, het is niet uit de hand lopend op dit moment. Correspondent Wouter Zwart, dank je wel. Over dat Schengen-verdrag praten we verder met Hein de Haas, hoogleraar sociologie aan de UvA en schrijver van het pas uitgekomen boek Hoe migratie echt werkt. Goedemorgen. Goedemorgen. In Polen en Slowakije komen de verkiezingen aan, of zijn ze net geweest, zoals Wouter zei. Waarom besluiten deze andere landen om die grenscontroles dan weer in te voeren? Want illegale migratie speelt al langer. Waarom nu? Nou, het is voornamelijk symboolpolitiek. Politici willen inderdaad een vuist maken richting de kiezer. Het is voor de bühne dit voornamelijk, want het is praktisch onmogelijk om die grenzen te controleren. Dit zijn van die steekproefgewijze controles. Ik herinner me nog in 2011, toen hadden we ook zo'n issue. Toen was de burgeroorlog in Libië aan de gang. Toen riep Frankrijk, ga de grens controleren met Italië. En er worden een paar treinen vastgehouden. Maar iedereen weet dat je ook over bergweggetjes wel binnen kunt komen. Dus dit gaat niet echt over migratiemanagement. Dit gaat echt over stoere praat van politici. Dit heeft verder heel weinig consequenties voor migratiepatronen. Ja, maar die politici doen dat niet voor niets. Het is blijkbaar iets wat bij een deel van de kiezers leeft. Ja, het leeft zeker, maar er zit een dubbele bodem onder. Bijvoorbeeld Hongarije laat steeds meer arbeidsimmigranten toe, ook illegaal, omdat ze op die arbeidsmarkt steeds meer mensen nodig hebben. Dus op dezelfde dag dat Orbán zijn nieuwe strijd tegen illegale migratie aankondigde, heeft het Hongaarse parlement ook ermee ingestemd om veel meer arbeidsimmigranten toe te laten. Dus dit soort retoriek verdoezelt dat ook heel erg. Dat dus heel veel regeringen die roepen dat ze minder migranten willen, de facto de grens steeds verder openzetten en ook een oogje dichtknijpen voor het tewerkstellen van illegale migranten. Dus dit is heel erg voor de bühne. Je wil een vuist maken. Het is gedeeltelijk ook een problematiek die er is, die moeilijk op te lossen is. En het is in feite de machteloosheid. En in die machteloosheid wil je als politicus natuurlijk laten zien aan je kiezers dat je iets doet. Dus ik begrijp dat wel vanuit een politiek motief, maar dat heeft heel weinig met migratiemanagement te maken. Is arbeidsmigratie niet wel ook toch iets anders, omdat als mensen werken er ook minder overlast, of in ieder geval het gevoel is van overlast? Nou, het gaat gedeeltelijk om asielmigranten, maar een heel groot deel van deze migratie gaat om mensen die komen werken. En we weten dus dat Polen en Hongarije bijvoorbeeld, niet alleen in West-Europa, steeds meer afhankelijk worden van migranten. En er zit ook een gedeelte onder zonder papieren. En die migranten zijn makkelijker uit te buiten. En we weten, het is een publiek geheim, ook in Hongarije en in Polen, als je daar komt, zie je steeds meer migranten van buiten Europa op de bouwplaats staan, in restaurants werken, schoonmaken en ga zo maar door. Wat vindt u, is de basis van het Schengen-verdrag, vrij verkeer van personen en goederen, in gevaar als steeds meer landen grenscontroles gaan invoeren? Nou ja, ik ben geen jurist, maar dit is wel op het randje van wat eigenlijk kan. Dat werd zo net ook al gezegd. Ik denk niet dat het Schengen-akkoord in gevaar komt, want er zijn veel te grote economische belangen mee gemoeid. Dus dit is voornamelijk voor de bühne. We hebben natuurlijk een soort, vaak zie je dat in het najaar, dat die illegale migratie groter is vanwege weer. Het is ook oogsttijd in Zuid-Europa. Dan zie je ook een groter aantal migranten die inderdaad doorreizen, ook asielzoekers. En dit ebt waarschijnlijk weer weg tegen de winter. Maar dit is inderdaad om te laten zien voor de verkiezingen, van ik ga er hard in, ik ga dit hard aanpakken. En dat heeft een belangrijke symboolfunctie. En dat verklaart ook waarom dit nu gebeurt. En inderdaad, als je buurland het doet, dan zeg je ik ga het ook doen. Alleen de facto, dit soort maatregelen betekent niet dat de grenspot dicht gaat. Het betekent her en der controle. Misschien worden er wat mensen opgepakt. Het wordt uitgebreid in de media, uitgevent. En dat heeft de juiste werking van het imago van we pakken het hard aan. Terwijl de facto dat Schengen-akkoord veel te belangrijk is. Dat gaat niet bedreigd worden. Dat zagen we ook niet. Mm-hmm. Dit is eerder gebeurd, in 2011, andere jaren. Ja, Denemarken heeft het gedaan, Frankrijk. En dat app meestal weer weg. Komen ze via binnenwegjes weer binnen, zei u. Ja, dank. Hein de Haas, socioloog van de Universiteit Amsterdam. In veel media wordt teruggeblikt op het Dierendag gisteren. Ja, gisteren was het natuurlijk zo. RTV Noord bijvoorbeeld stuurde een verslaggever naar een wooncentrum voor ouderen in Musselkanaal. Bewoners daar kregen op Dierendag bezoek van Saatje, Sophie en Lisa. drie ezels. Wat is weer gedaan? Hey. Wat vind je van buurvrouw? Dat ging je doen van genieten, hè? Ja. Mooi, hè? Dit is even, meneer Musters. Nou, dat is geweldig. Er komen gewoon drie dames bij u op bezoek. Hey. Oh, dat is wel grote. Ja, ja. Ja, dat is wat anders dan een paard in de gang. Huh? Scheld die veel trouwens. De ezels gaan vaker langs bij ouderen. De dieren vinden dat zelf geen enkel probleem, zegt de eigenaar tegen RTV Noord. Als er af en toe een lekker hapje in de bek gaat, dan vinden ze het prima. Ze hebben trouwens wel een meszak om voor een eventueel ongelukje. Want ze blijven schoonmaken. Ik wilde net zeggen, het zijn net mensen, maar dat laatste dan weer niet. Nee, ja, dat gaat bij mensen meestal ietsje beter, ja. Een man in Almere is met zijn kliko naar het stadhuis gereden, meldt Omroep Flevoland. Hij had de extra kliko ongevraagd gekregen en wilde daar graag weer vanaf. Maar wekenlang bellen bracht de gemeente niet in beweging. Dus rolde hij de container zelf maar even naar de balie. Ik kom even de container terugbrengen van de gemeente, waar ik geen recht op heb. Ik heb gisteren netjes aan de telefoon gezegd, als jullie het vandaag niet opkomen halen, ik loop al 5 weken met een probleem. Het is hun eigendom, ze moeten zelf weten wat ze ermee doen. Het is in ieder geval niet van mij. Nou, of de container in ontvangst is genomen, dat vertelt het verhaal maar niet. Maar er is al lange gedoe rondom afvalcontainers in Almere. De duobakken worden vervangen vanwege een nieuw systeem, maar dat gaat dus niet overal goed. En na 3 coronajaren was misschien wel het sportevenement voor ouderen terug in het Olympisch Stadion in Amsterdam, de rollatorloop. Bij AT5 zien we dat 187 senioren achter de rollator met elkaar de strijd aangingen. Maar wie er won, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. In beweging blijven, dat is het doel. En natuurlijk lol maken. We gaan nog niet naar huis, want mijn moeder is niet thuis. Is straks nog een rondje lopen? Nou, alles op zijn tijd, joh. Ja, dat lopen was eigenlijk maar bijzaak. Hoewel mevrouw de Graaf van 87 vond het toch wel belangrijk genoeg om er met de winst van door te gaan. Zij mag een beker een mooi plekje geven. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal iets meer dan 400 kilometer file. Het is zoals gebruikelijk op donderdagochtend druk op de weg. Op de A7 gebeurde een ongeluk. Eigenlijk op de A8 richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. De weg is daar weer vrij. Maar op de A7 loopt het daardoor behoorlijk vast vanuit Hoorn. Tussen Purmerend Noord en de afrit Zaandijk. 9 kilometer met een 30 minuten vertraging. En op de A8 nog eens een 30 minuten vertraging tussen Assendelft en knooppunt Zaandam. Omrijders via de A9 komen ook in de file. Van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen. Nu 17 kilometer. Meter langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier extra reistijd. Dandy, dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little life, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for dandy. The ladies tickling their fancy, pouring out your charm to meet your own demands and turn it off at will. Oh, they long for a dandy, dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, your low-down dandy, dandy, dandy, dandy. You know you're moving much too fast, and dandy, you know you can't escape the past. Look round thee and see the people settle down. And when you're old and grey, you will remember what they said. The 2 girls are too many, 3's a crowd, and 4 you're dead. Oh, dandy, dandy, when you're gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free. You need no sympathy. A bachelor, you will stay. And dandy, you're Kings met Dandy.

Er zijn heel veel vrijwilligers die in de sector werken. Er is heel veel samenwerken met lokale partijen. Er is wel veel onderwijs ontvangen. Dat zien we allemaal terug in de cijfers. Goed nieuws. Maar ondertussen hebben de musea het heel zwaar. En heeft bijna de helft rode cijfers geschreven vorig jaar. De subsidies moeten omhoog. Dat is een oproep aan de politiek. Dat is zeker een oproep aan de politiek. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we blijven onderstrijden het belang ook van die musea. En ook de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het gezamenlijk erfgoed van Nederland. En dat kost geld. Maar dat is wel belangrijk ook om juist om die verbinding in de samenleving te houden en dat verhaal te kunnen blijven vertellen. De directeur van de museumvereniging Vera Carasso. Nederland was totaal niet voorbereid op de val van Kabul, meldt het AD. De commissie Ruijs, die in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar de evacuatie door Nederland, komt morgen met een hard oordeel in het eindrapport, hoorde het AD al van ingewijden. De commissie concludeert dat Nederland en andere landen een collectieve inschattingsfout maakten over hoe snel de Taliban de macht zouden overnemen in Kabul. Daardoor werd de evacuatie te laat en te beperkt opgestart. Medewerkers van de Belastingdienst concluderen volgens NRC in een intern rapport dat de dienst weinig grip heeft op hoe de gegevens van burgers worden gebruikt. Daardoor voldoet de fiscus al jaren niet aan de privacyregels. En een verbeterplan van het demissionair kabinet gaat volgens dit rapport ook niet helpen. Wetenschappers blijven zich verbazen over het hete jaar 2023, schrijft The Guardian. Na juli en augustus werden ook in september wereldwijd nog nooit zulke hoge temperaturen gemeten. Een klimaatwetenschapper noemt de cijfers gobsmackingly bananas, oftewel compleet gestoord. Volgens de deskundigen zijn klimaatverandering en het weerfenomeen El Niño de oorzaak. Commander, de Duitse herder van de Amerikaanse president Biden, is het Witte Huis uitgestuurd omdat hij geregeld om zich heen heeft gebeten. Er waren tot nu toe 11 bijtincidenten bekend. Onder meer beveiligers van Biden waren het slachtoffer. Maar ingewijden zeggen tegen CNN dat het nog veel vaker gebeurde. De hond loopt nu in ieder geval tijdelijk niet meer door het Witte Huis, terwijl de Bidens zoeken naar een oplossing. En in Den Bosch is een nieuw systeem ontwikkeld om ongelukken met wegwerkers te voorkomen. De auto remt af als een wegwerker in gevaar dreigt te komen, vertelt bouwbedrijf Heijmans aan Omroep Brabant. Het begint met waarschuwen. Op het moment dat zo'n frontale botsing met een actiebaar van een botsvoertuig onvermijdelijk wordt, dan komt er een ingreep, komt gewoon een signaal vanuit dat botsvoertuig naar de auto. En grijpt in de besturing van de auto en komt er een noodremming. Maar veel auto's zijn technisch nog niet klaar voor dit systeem, dus het duurt nog wel even voordat het zou kunnen worden ingevoerd. Ja, techniek die ook minder files zou kunnen opleveren, maar zover is het nog lang niet, Wijnand Zwaan bij de ANWB, want nu staan er best nog wel veel, hè? Zeker, het is echt donderdagochtend wat er gaat. Er staat 450 kilometer file. De meeste vertraging zien we op de wegen in Noord-Holland, maar ook elders zijn de dagelijkse files vrij lang. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen gebeurde een ongeluk bij Tijnje. Er staat nu 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Zoals gezegd zien we veel drukte in Noord-Holland door eerdere problemen op de A8 bij Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Omrijders staan nog in de file op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Houd daar rekening met een half uur extra reistijd tussen knooppunt Kooimeer en het Rotterpolderplein. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Edam en Broek in Waterland opgelopen tot 3 kwartier. Supermarkten verleiden klanten amper om te kiezen voor duurzame producten. Het assortiment, de inrichting van de schappen en de reclames zijn voornamelijk gericht op de verkoop van producten die niet bepaald goed zijn voor mens en milieu, zeggen ze. De conclusie die komt van het onderzoeksbureau Questionmark in opdracht van Milieudefensie. Hoofdonderzoeker Gustav Haan van Questionmark, goedemorgen. Goedemorgen. En jullie onderzochten dus hoeveel moeite die supermarkten doen om ons te verleiden tot duurzame keuzes, zoals het heet. Was jullie belangrijkste conclusie? Nou, we zien dat er de afgelopen 2 jaar wel veel is veranderd bij supermarkten. 2 jaar geleden deden we het onderzoek voor het eerst. En toen was het echt nog heel onduidelijk wat supermarkten überhaupt deden. Nu zien we dat ze heel veel openheid geven. Dus ze vertellen veel beter waar hun producten vandaan komen. Hoeveel vlees ze verkopen ten opzichte van plantaardig, et cetera. En er zijn ook plannen om daarin verbetering te brengen. Maar die plannen moeten nog wel uitgevoerd worden. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie. We weten veel beter waar we staan. Nou moet het nog gebeuren. Nou, en wat verstaan jullie onder een duurzame keuze? Waar gaat het dan om? Nou, dat kan over verschillende dingen gaan. De supermarkt heeft op allerlei manieren verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat als je als klant door de supermarkt loopt, dat je je niet zorgen hoeft te maken over of jouw keuze misschien een hele grote invloed heeft op het milieu. Dat gaat over, dat kan gaan over inderdaad de verhouding tussen vlees en plantaardig. Hè. Dus de supermarkt kan helpen om in ieder geval te stoppen met het stimuleren van vleesconsumptie. Het gaat ook over het verkopen van bijvoorbeeld biologische producten die bijdragen aan het helpen oplossen van de stikstofcrisis. Maar het gaat ook over zorgen dat er minder plastic gebruikt wordt bij het, in het voedselsysteem. Dus er zijn allerlei aspecten waarop die supermarkt kan helpen. Zijn er verschillen tussen supermarkten? Wie doen het goed en wie minder? Ja, er zijn hele grote verschillen tussen supermarkten. En wij zien dit jaar dat er eigenlijk drie voorlopers zijn onder de grote supermarkten. En dat zijn Ecoplaza, Lidl en Albert Heijn. Die geven het meeste openheid en vertellen het meest over wat ze van plan zijn de komende jaren om hun verantwoordelijkheid te nemen in het duurzamer maken van het voedselsysteem. Daarna is er een grote middenmoot en er is één achterblijver en dat is Plus. Die heeft nog een inhaalslag te maken. Waarom is het volgens jullie een verantwoordelijkheid? Is het wel een taak van de supermarkt? Nou, iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Hè. Consumenten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om een goede keuze te maken. Maar daar gaat het al heel veel over. En dit rapport gaat daarover wat de supermarkt kan doen om het voedselsysteem duurzamer te maken. En de supermarkten hebben een hele machtige rol in het voedselsysteem. Er zijn een paar miljoen boeren en een paar miljoen consumenten. En daartussen zitten eigenlijk maar een handjevol supermarkten. Dus 75% van wat wij eten komt uit de supermarkt. Dus de supermarkt heeft een hele belangrijke functie speelt een hele belangrijke rol om te zorgen dat het voedsel op een goede manier geproduceerd wordt door eisen te stellen aan de leveranciers die het voedsel aan ze aanleveren en daar afspraken over te maken, zodat die boeren ook op een goede manier hun producten kunnen telen. En aan de andere kant om ons, de consumenten, ook te helpen om bijvoorbeeld stapje voor stapje minder vlees te gaan eten. En dat betekent niet dat de supermarkt ons moet verbieden of zou kunnen verbieden om vlees te eten of dierlijk te eten, maar in ieder geval zouden ze kunnen stoppen met het stimuleren van dierlijke producten. Dus bijvoorbeeld in de folders zouden ze kunnen beginnen met het stoppen met reclame maken voor vlees en vlees heel goedkoop maken. Maar daar gaat het best wel lang over, hè? En toch gebeurt het nog steeds. Waar zit het hem in? U zegt de wil is in ieder geval bij sommigen zeker, maar... Ja, zeker. Nou, we zien wel echt een belangrijke ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben bijna alle supermarkten voor het eerst openheid gegeven over hoeveel dierlijke producten ze eigenlijk verkopen ten opzichte van plantaardig. Dat is een hele grote eerste stap, omdat we nu eigenlijk voor het eerst een beeld hebben van wat is die rol van de supermarkt in die transitie naar een meer plantaardig systeem. Dat was tot nu toe altijd een beetje een black box. En nu hebben we in ieder geval een beeld van waar we staan. En nogmaals, nu kunnen we dus ook stappen gaan nemen om dat aandeel van vlees in ons voedselpatroon kleiner te gaan maken. Dus dat moet wel gebeuren. En daar zien we hier en daar ook wel dat supermarkten begonnen zijn met wat beleid om daar iets aan te doen. Bijvoorbeeld iets minder vlees in de folder. Maar de echte grote stappen moeten daar nog genomen worden. Ja, er zijn ook te veel mensen die dit betuttelend vinden. Hè? Die zeggen, nou, ik bepaal zelf wel wat ik eet. Nou, dat is ook zo. En nogmaals, die vrijheid die blijft er ook. Maar we denken wel dat de supermarkten in ieder geval kunnen stoppen met het stimuleren. Met in ieder geval stoppen met je de verkeerde kant op duwen. Je houdt altijd zelf de vrijheid om die keuze te maken. Maar in ieder geval zouden supermarkten kunnen helpen om je niet dat vlees niet al te veel te stimuleren. Er zijn geen regels of wetten voor, hè? Voor dat adverteren. Dus het zijn nu eigenlijk meer afspraken die je met elkaar maakt. Maar het staat niet zwart op wit. Zit ook niet een sanctie op als je het wel doet. Nee, nou, supermarkten maken wel zelf beleid. En dat is ook een grote stap voorwaarts. Dat supermarkten nu plannen hebben waar ze zich gaan committeren. Dus ze beloven dat ze op bepaalde punten de komende jaren gaan proberen om bijvoorbeeld die vleesverkoop de goede kant op te krijgen. Maar ook om meer biologisch te verkopen of minder plastic. Dus de voornemens zijn, de ambities zijn er wel. En nu moeten we nog de concrete plannen zien, of de concrete uitwerking dan van zien. En zien dat daar ook echt aan gewerkt wordt. Gustav Haan van Question Mark. Dank u wel voor uw uitleg. Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Over een uurtje spraakmakers met erin stand.nl. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling vanochtend? Het oorlogsverleden van prins Bernhard moet grondig worden uitgezocht, is de stelling. Eigenlijk was het natuurlijk al bekend. Nou ja, sinds gisteren dan het onomstotelijke bewijs dat hij lid was van de NSDAP. We hebben ook verschillende Kamerleden, maar ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël gehoord. Die zeggen, dan moet er nu ook echt een goed onderzoek komen. Mm-hmm. Demissionair premier Rutte, die zegt, nou, een onderzoek vanuit de overheid vindt hij dan niet nodig. En ik ben heel benieuwd, staat u op het standpunt dat we eigenlijk al dit wel wisten en dat we het dan nu ook maar gewoon moeten laten rusten? Of vindt u het wel degelijk belangrijk dat echt alles tot op de bodem wordt uitgezocht? Niet alleen misschien rondom prins Bernhard, maar ook zijn hele entourage. En dan wil ik ook vooral weten, waarom is het voor u belangrijk dan? En wat verandert er voor uzelf als er dan meer bekend wordt? Het AD had al een heel rijtje, die hebben helemaal uitgezocht hoeveel prins Bernhard lanen en straten zijn er eigenlijk, zo'n 400. Ja, is dat dan iets wat u betreft ook ter discussie moet komen te staan? Of zijn we daar nog helemaal niet? Of is het juist zo klaar als een klontje voor u van, nou, die straten moeten ook weg. Ik ben wel benieuwd hoe dit nieuws nu binnenkomt. En wat het vervolg moet zijn wat onze luisteraars betreft. We hebben natuurlijk heel lang gezien, ook een beetje leuke schavuit. Maar ook weer dat je denkt, ja, tijdsbeeld. Weet je, er waren natuurlijk heel veel mensen toen lid van de NSDAP. Maar ja, dit is dan wel weer iemand die bij ons natuurlijk een hele prominente rol heeft gespeeld. Dus dus zo lang niet eerlijk. Gekomen. Ja, mijn collega ook. Dat steekt eigenlijk het meest. Nou ja, wat maakt het belangrijk? Het oorlogsverleden van prins Bernhard moet grondig onderzocht worden. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Ster. Yes, het is Express 10-daagse bij WoonExpress. 10 dagen lang 10% korting op alles. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Wij zijn een private bank. En vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het geliefde Requiem van Mozart. Op dinsdag 21 november uitgevoerd door Philippe Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Bestel op concertgebouw.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten, Wouter. Slavenleider Tula is in ere hersteld. Namens Nederland bood demissionair staatssecretaris Van Huffelen afgelopen nacht op Curaçao excuses aan in een ceremonie. Als slavenleider kwam Tula in opstand en vocht voor de vrijheid van slaven. Maar hij ging de geschiedenisboeken in als misdadiger. De VS heeft Iraanse munitie die vorig jaar werd geconfiskeerd aan Oekraïne gegeven. De 1,1 miljoen kogels zaten verstopt in een zeilschip dat werd tegengehouden in de Golf van Oman op weg naar Jemen. Volgens de Amerikanen waren de kogels van de Iraanse Republikeinse Garde bedoeld voor Houthi-rebellen. Zo'n 75.000 werknemers van een zorgaanbieder in de VS hebben voor 3 dagen hun werk neergelegd. Ze willen meer loon en een betere bescherming tegen concurrentie door oproepkrachten. Volgens de vakbond is dit de grootste staking in de Amerikaanse zorgsector ooit. En veel Nederlandse musea zitten in de financiële problemen. Volgens de museumvereniging hebben veel instellingen tijdens de coronaperiode ingeteerd op hun reserves. Het aantal bezoekers neemt inmiddels wel weer toe, maar de subsidies blijven achter, zegt de vereniging. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het hoogtepunt van deze ochtendspits schrijven we nu. Er staat in totaal zo'n 450 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Groningen richting Heerenveen in Friesland. Daar gebeurde een ongeluk bij Tijnje. De weg is inmiddels wel weer vrij. Er staat file vanaf Drachten met zo'n 20 minuten extra reistijd. Bij Arnhem is een ongeluk gebeurd op de A325 Nijmegen-Arnhem bij Elden. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. En zoals gezegd zien we veel drukte in Noord-Holland. Door eerdere problemen op de A8 bij Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk richting Amsterdam. De weg is daar weer vrij, maar het loopt toch wel vast door omrijders. Onder meer op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen het knooppunt Kooimeer en het Rotterpolderplein 20 kilometer file met een half uur vertraging. En op de N247 naar Amsterdam. Bij Broek in Waterland 8 kilometer met daar een half uur vertraging. Wij dan dankjewel. Dan naar weer Plaza. We hoorden de Tuno, Marco Verhoef. Gisteren, ja, later op de dag begon het zonnetje door te breken bij mij in Den Haag. Hoe is dat vandaag? Hier bijvoorbeeld nu in Hilversum nog bewolkt. Ja, het blijft voor grotendeels bewolkt de komende dag. Maar er zijn wel wat opklaringen. En die opklaringen die zien we dan met name in het zuiden van het land. Hoewel het ook daar niet helemaal droog zal blijven. Ik denk dat het noorden de grootste kans maakt op wat neerslag. Daar valt nu ook wat. En in de rest van het land, ja, er kan een druppel vallen. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden. Maar veel zon hoeven we vandaag niet te rekenen. Vandaag wordt het zo'n 17 of 18 graden. En dan kunnen we dan de komende dagen op meer rekenen? Jawel, dat gaat wel lukken. De zon die komt wel duidelijk weer terug in het weerbeeld. Maar het gaat wel mondjesmaat, waarbij het noorden steeds gevoelig is voor wolkenvelden. En daar kan morgenochtend ook nog wel wat regen vallen. Misschien morgenmiddag nog een buitje. Stelt allemaal niet veel voor qua hoeveelheden, maar helemaal droog is het dus niet. Dat lijkt het zaterdag wel grotendeels te zijn. Zondag is het weer wat onzeker. En waarbij we zaterdag echt in de warme lucht zitten, is dat voor het noordoosten zondag minder zeker. Het zuiden wel, daar wordt het gewoon warm. Misschien zelfs wel 25 graden. En maandag lijkt dan weer op de meeste plaatsen een redelijk warme dag te worden. Marco, dankjewel. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Mensen hebben vaak geen idee wat ik zelf kan. 1 op de 3 Nederlanders vindt het lastig om in te schatten wanneer iemand met een lichamelijke beperking hulp nodig heeft. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doemaarzo. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Jouw bedrijf of organisatie toegankelijker maken? Kijk op zonnebloem.nl/doemaarzo. Het is 9:05. Patiënten met een verstandelijke beperking worden soms verkeerd behandeld of krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Artsen en verpleegkundigen kunnen niet altijd even goed communiceren met deze groep, schrijft Dagblad Trouw. Suzanne Duffels is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt het zo lastig soms om patiënten met een verstandelijke beperking goed te helpen? Nou, allereerst kunnen ze soms hebben ze een andere manier van communiceren. Soms hebben ze woorden, soms hebben ze alleen hun gedrag waarin we dingen aan moeten aflezen. En ook hun klachten die er voorkomen zijn soms anders dan bij andere mensen. Ja, want ook ik kan me voorstellen van de ene verstandelijke beperking is weer anders dan de andere. Hè? Er zit natuurlijk ook verschil tussen. Het is niet zo dat je meteen een soort plan van aanpak hebt. Nee, de verschillen zijn groot. De niveaus zijn groot. Sommige mensen hebben een heel laag niveau. Anderen hebben een veel hoger niveau. En daar kan je veel meer mee bespreken. Maar sommige mensen hebben een bepaald syndroom, waardoor klachten op een andere manier voorkomen. Of bepaalde klachten juist wel of juist niet voorkomen. En ja, niet alle artsen zijn erin gespecialiseerd om dat te weten of daar goed naar te kijken. En als het dan niet goed gaat in die communicatie, wat betekent dat uiteindelijk voor de zorg die ze krijgen? Het risico is groot dat dan klachten gemist worden of klachten niet op de juiste manier behandeld worden. Soms moet je iets juist een stap extra doen om de juiste behandeling te geven. Ik heb wel eens gehad dat ik moest zorgen dat bij een bepaalde wond ik toch de gips omheen liet doen, zodat iemand niet aan zijn wond kon komen, zodat die wond ook weer kon genezen. En sommige artsen vinden dat ingewikkeld, want die zeggen, nou ja, het is, kan toch ook gewoon. Bij iedereen kan het gewoon. Waarom bij deze cliënt niet? Nou ja, soms kan het bij een bepaalde cliënt niet en moet het even anders. Nee, en juist zo'n ervaring heeft ook gevolgen voor de toekomst. Absoluut. En dit is een zorg die veel voorkomt. En ik denk dat deze manier van kijken heel belangrijk is. Dus dat alle artsen, maar ook alle begeleiders en verpleegkundigen op een goede manier deze kennis daarvan hebben, dat kan doen. En er is helaas heel weinig tijd in alle opleidingen, of ruimte in alle opleidingen, om daar voldoende aandacht aan te besteden. Want welke vaardigheden komen aan bod in de opleiding? In de algemene opleiding is het beperkt. We willen het graag in de geneeskundeopleiding, in de basisopleiding. Het is nu vaak zijn het keuzevakken, dus dat mensen die geïnteresseerd zijn, die of familieleden hebben of het in een vrijwilligerswerk tegen aangelopen zijn, dat zijn de mensen die daar juist voor kiezen. Maar we zouden willen dat elke arts en ook elke verpleegkundige, elke begeleider daar heel veel kennis van heeft, omdat het gewoon heel veel voorkomt en iedereen daarvan zou moeten weten. In ieder geval de basisvaardigheid moet hebben, dat je anders moet kijken, dat je breder moet kijken en dat je ervoor open moet staan. Want hoe groot is de groep met een verstandelijke beperking? Als je kijkt de hele groep, met mensen met een verstandelijke beperking en zwakbegaafd, dan zit je op 1,5-2 miljoen mensen. De groep met de mensen met een verstandelijke beperking zijn 150.000. Ja, dus het is echt een enorme groep. Het is eigenlijk opmerkelijk dat daar dan toch weinig aandacht voor is in de opleiding. De opleiding is natuurlijk heel erg gefocust op de grootste problematiek. En het is dit vakgebied is nog niet zo oud. Voor de artsen is 40 jaar een vakgebied, 20 jaar ruim erkend. En dat heeft nog steeds plek nodig om zijn plek te vinden. En er zijn heel veel dingen belangrijk in opleiding. En ik denk dat dit echt ook een heel belangrijk stuk is. En dat daar zijn we hard aan het werk om dat goed over het voetlicht te krijgen bij de verschillende universiteiten en de opleidingen. Ja, en juist de artsen die gespecialiseerd is hierin en verpleegkundigen. Die groep, zijn er voldoende artsen en verpleegkundigen die deze extra zorg kunnen verlenen? Nee, helaas komen er te weinig mensen in opleiding en hebben ze ook te weinig mensen die dit vak uitvoeren. En ik denk dat het ook heel erg te maken heeft. Je moet hiermee te maken krijgen. We merken van de mensen die in opleiding gaan, die hebben of vaak een familielid of die doen vrijwilligerswerk, waardoor ze het vak hebben leren kennen en zien hoe mooi het vak het is en hoe interessant het vak het is. Want wij hebben echt veel meer uitdagingen, denk ik, dan menig ander specialisme, omdat onze cliënten niet alles vertellen en ook niet alles willen. Dus dat maakt het echt wel heel mooi om daar toch te lukken te doen wat je denkt dat belangrijk is en wat kan helpen aan mensen. Maar mensen hebben er geen kennis mee gemaakt. En als je het niet weet en je weet hoe mooi het is, ja, dan is het ook ingewikkeld om daarvoor te kiezen. En gelukkig gebeurt er wel heel veel. Want er zijn een aantal trajecten die maken dat er meer aandacht komt. En zoals nu het traject met de Next Level Dokter, daar is aandacht voor ons vak. En dat, ik hoop dat dat mensen bekend maakt, zodat ze ook die stap kunnen zetten. Suzanne Duffels, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijke Gehandicapten. Dank. Eerder dit jaar werden op het Anne Frankhuis in Amsterdam antisemitische teksten geprojecteerd. Dat werd wereldwijd groot nieuws. Om 9:00 vanochtend, dus over 20 minuten, verschijnt de verdachte in die zaak voor de rechter, verslaggever Sander van Hoorn. Wat is er inmiddels bekend over hem? Inmiddels 42-jarige Pools-Canadese man die bekend is in de wat meer fascistische Telegram-groepen. Is ook een manier waarop ze hem op het spoor zijn gekomen. En hij wordt er dus van verdacht dat hij in februari van dit jaar antisemitische teksten op het Anne Frankhuis heeft geprojecteerd. Die eigenlijk wijzen op het complot dat het dagboek van Anne Frank niet door haarzelf geschreven is. Een complot wat volgens de Anne Frank Stichting inmiddels compleet gedebunkt is en achterhaald is. Maar ja, dat stond dus wel groot op de gevel en daar wordt hij van verdacht en staat hij voor terecht vandaag. En jij zegt dus dat ze hem op het spoor zijn gekomen via geheime appgroepen, via Telegram bijvoorbeeld. Ja, hij had het gefilmd en details uit het filmpje die zijn nagetrokken door twee burger rechercheurs eigenlijk. En die hebben uitgevonden dat die man uit Polen komt. Dat hij daar ook vandaan kwam met een Mercedes-busje. Allemaal van dat soort details. Vervolgens is die, maar daar ben ik benieuwd naar om dat vandaag te horen, of dat door tips van die twee is gebeurd, of dat de politie daar ook zelfstandig wel achter was gekomen. In elk geval, hij is opgepakt in Polen, daar vrijgelaten onder voorwaarde dat het land niet opgepakt toen hij vanuit Frankfurt, Duitsland, naar Canada wilde vliegen. Nou, daar is hij dus door de Duitsers opgepakt omdat hij niet mocht reizen, vervolgens uitgeleverd aan Nederland. En vandaag staan we hier voor de rechtbank in Amsterdam waar hij terecht staat. Ja. Nou, waar er begin dit jaar, rond de jaarwisseling, of met de jaarwisseling, Erasmusbrug, extreemrechtse boodschappen geprojecteerd daarop. Later ook nog in Alkmaar, in Eindhoven. Wordt deze man daar ook van verdacht? Ja, het lijstje wat je noemt is nog wel langer. Nee, daar wordt hij niet van verdacht. Dit is iets wat hij heeft gedaan. Maar die verdachten van de Erasmusbrug, ja, dat zijn weer anderen. Die zijn trouwens ook opgepakt. Die zijn ook al veroordeeld voor een ander feit. Het plakken van racistische stickers. Maar die zaak die moet nog voorkomen. Dus er lopen allemaal parallele dingen waarvan het bijzonder eigenlijk is dat dit de eerste keer is dat iemand terecht staat voor het projecteren van teksten op een gebouw. In dit geval racistische teksten op het gebouw het Anne Frankhuis in Amsterdam. En jij gaat het zo voor ons volgen en dan hoor je wel weer. Verslaggever Sander van Hoorn, dank je wel voor nu. Ondanks het 3-2 verlies tegen Atletico Madrid, veel lof voor Feyenoord in de Spaanse media. Feyenoord speelde in de zesde verstelling en had verdiend om de wedstrijd te winnen. Dat schrijft Mundo Deportivo over die verloren wedstrijd voor de Rotterdammers dan in de poolfase van de Champions League. Sportkrant AS schrijft dat Feyenoord Atletico liet leiden en dan met een lange ei. Vanaf de eerste minuut was het door het goede spel van Feyenoord één grote chaos aan de kant van de Spanjaarden, zegt sportkrant AS. En Marca zag behalve de spelers ook de supporters van Atletico leiden. De voorraad defibrillatoren was al op voordat de wedstrijd klaar was. Geen hart kon deze spanning verdragen. Al dus deze, nou toch, poëtische sportkrant in Spanje, mogen we zeggen. Ja, die gaan we vaker volgen. Nou, inderdaad, ja. De Amerikaanse turnsters die zijn voor de zevende keer op rij wereldkampioen geworden. De ster van het team, Simone Biles, blies iedereen omver met haar comeback. Eerder op het WK maakte ze al de moeilijkste sprong ooit. En gisteravond op de vloer maakte ze ook bizarre sprongen. Zagen ze bij de Amerikaanse zender NBC. Let us not disrespect Simone Biles by pretending that there's any doubt as to whether that's good enough for the United States of America to win gold. Seven in a row. It's an enormous number. And so is that score on floor. 15.166 for Simone Biles. Ja, hij gaat helemaal los daar vanwege de hoge punten score die Simone Biles daar krijgt. Nederland stond trouwens ook in de finale en werd zevende. En omdat het team het eerder deze week zo goed deed, hebben de Nederlandse turnsters hun ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar al binnen. De Nederlandse cricketers doen volgende maand voor het eerst sinds 2011 weer mee aan een WK. Een van de belangrijkste spelers bij Oranje was bijna helemaal geen cricketspeler geworden, maar basketballer, vertelt hij zelf in de Telegraaf. Het gaat over Logan van Beek, die deed op zijn 19e voor zijn geboorteland Nieuw-Zeeland mee aan twee jeugd-WK's. Als cricketer, maar ook als basketballer. Waarom werd het dan uiteindelijk cricket? Nou, hij vond zichzelf te klein voor basketbal. Ja, de lengte is niet onbelangrijk bij basketbal natuurlijk. Nee. Met 1,90 ben je al klein. Dat bedoel ik, ja. En Logan van Beek die speelt nu voor Nederland. En in de tweede groepswedstrijd bij het WK komen ze dan Nieuw-Zeeland tegen. Bij die tegenstander zitten een hoop vrienden, zelfs twee getuigen van zijn bruiloft. Daar moet hij tegen spelen op het WK. Maar ik gooi ze er allemaal uit, zegt hij in de Telegraaf. Dus vrienden of niet, de sport gaat voor. En morgen begint het Formule 1 weekend waarin Max Verstappen mogelijk weer wereldkampioen wordt. Hart van Nederland ging daarom maar weer eens langs bij superfan Ben Hulsman, die al sinds 2015 zo'n beetje alles van Verstappen verzamelt. In zijn eigen privémuseum gaat hij dit weekend weer naar de races kijken. Op het circuit van Qatar kan Verstappen zaterdag al wereldkampioen worden in de sprintrace. En Ben twijfelt er eigenlijk niet aan dat gaat lukken. Wat gaat het worden dit weekend? Ja, we hebben één, de derde drie op een rij. Ja, dat is zo, hè. Ik heb daar een bordje gemaakt op drie op een rij. Dat is volledig. Kortom, hij denkt na dit weekend komt er voor zijn verzameling weer een kampioenspoppetje bij.

goed voor de opleiding. Maar als er geen vergoeding tegenover staat, dan vind ik dat scholen er ja, toch misbruik van kunnen maken. Omdat ze een stagiair in dienst hebben. En het idee van ja, nu eerst zaaien dan oogsten. Dus ja, dit hoort er een beetje bij. En het is alleen maar leuk als je veel verantwoordelijkheid krijgt. Oh, maar ik vind ook dat de school er iets aan heeft. Dus ik heb ook wel eens van mensen gehoord van ja, maar het is voor je studiepunt. Alleen dan zou het echt bij die 8 uur blijven. Of in het derde jaar is het 20 uur per week ongeveer. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet alleen bijvoorbeeld voor je eigen studiepunt is of voor je eigen programma. En het is ook zo dat scholen betaald krijgen om een stagiair in dienst te hebben. Dus dan is het heel gek als je dan als student eigenlijk zelfstandige lessen draait en die docent krijgt 2 keer betaald. 1 keer zijn loon en 1 keer van jouw onderwijsinstelling. Dus omdat jij ook een bijdrage aan die school levert, vind ik eigenlijk een stagevergoeding ook niet heel gek. Omdat het niet alleen voor je eigen studiepunten is of voor je eigen ontwikkeling. Ja, precies, want die ontwikkeling, je kan wel als je ergens dan in de toekomst gaat solliciteren zeggen, nou ja, ik heb al bijna volwaardig meegedraaid. Dat kan je ook daar weer bij helpen met een grotere kans op een baan geven. Zeker, want we zien ook met het lerarentekort dat gewoon mensen al eigenlijk hele lessen moeten draaien, omdat er niet voldoende mankracht in hun school is. Dus dat is dan fijn voor de school dat ze dan een extra arbeidskracht hebben. Maar als dat een stagiair is en je staat onbevoegd voor de klas, dan is dat heel veel verantwoordelijkheid wat erbij komt kijken. En dat is eigenlijk ook niet de bedoeling waar de stage voor is. Ik heb ook klasgenoten die bijvoorbeeld al in dienst gaan bij een school. Dat is natuurlijk een eigen keus, maar zelf zou ik dat niet willen doen als ik nog in opleiding ben. Aldus student Erva Kalkin. Automobilisten die rode kruisen negeren zijn levensgevaarlijk voor wegwerkers en hulpverleners. Een chip die auto's op afstand kan laten stoppen zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Daarover bericht de Telegraaf. Bart Smolders, directievoorzitter van Heijmans Infra. Goedemorgen. Goeiedag. Uw medewerkers werken aan de wegen. Wat gebeurt er als rode kruisen worden genegeerd? Ja, ik kan het beste toelichten met een voorbeeld. November vorig jaar was een groep collega's schouw- en inspectiewerkzaamheden aan het doen midden in de nacht. Ergens op een rijksweg in Nederland. En toen, dat is een rijdende afzetting met aan het einde van die afzetting een zogenaamde botsabsorber, zoals dat in ons vak heet. En die nacht, om 2 uur 's nachts, is er een chauffeur van een transportbedrijf heeft onbedoeld 3 rode kruisen, waarmee Rijkswaterstaat de weg afkruist, gepasseerd. En uiteindelijk is die met 80 km per uur op die botsabsorber geklapt. Beide personen, mijn collega en de chauffeur van het transportbedrijf, zijn er uiteindelijk goed afgekomen. Onze collega heeft meer dan een half jaar niet kunnen werken. En dat is wat wij in toenemende mate zien. Mm-hmm. Als je branchebreed kijkt, dan zijn er op dit moment 1 tot 2 aanrijdingen met voertuigen van wegwerkers per week in Nederland. En dat is gewoon te veel. Daar moeten we als sector maatregelen op pakken. En die zogeheten botsabsorber, die heeft dan gelukkig zijn werk wel gedaan, maar liever voorkomen dan genezen. En daarom deze techniek, hoe werkt die dan? Ja, die techniek die we nu met onze partners NXP en Swarco, Vitron, Heijmans samen hebben ontwikkeld, gaat over het als laatste mogelijkheid ingrijpen in de besturing van de auto. En wat er gebeurt is dat er vanuit die botsabsorber in dit voorbeeld een signaal komt naar de desbetreffende auto. En op het moment dat meerdere eerdere tekenen voor de bestuurder gepasseerd zijn, en op het moment dat een botsing onvermijdelijk wordt, dat vind ik echt belangrijk, dan vindt er een ingreep plaats en komt er een snelremming van de auto. Dat is iets wat we natuurlijk heel zorgvuldig doen. En het begint ook met een waarschuwing. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als er niks anders meer helpt en die botsing er gaat komen, dan zou ik graag willen dat deze techniek ook in Nederland toegepast wordt. En kan het nog gevaarlijk zijn voor de automobilist of degene die achter hem of naast hem rijdt? Ja, dat kan. En daarom moeten we dat ook goed testen en verder onderzoeken. In de ons omringende landen, in Oostenrijk en in Duitsland, worden dit soort tests al uitgevoerd. Hier in Nederland zijn we zover nog niet. En is de eerste stap dat we dat er een zogenaamd trustdomein, daar ga ik even niet helemaal technisch op in, maar waar het om gaat is dat er een digitale handtekening van welke voertuigen

Het is 9:05. Stop met reclames voor fossiele brandstoffen in Trouw. Daartoe wordt in de krant opgeroepen in een brief van een groep winnaars van de Duurzame 100 aan de directie. Kees van der Laan is hoofdredacteur van Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de oproep? Ja, nou, het is een oproep die ik begrijp. Omdat wij natuurlijk een krant zijn die al heel lang schrijven over de gevolgen van de uitstoot van grote bedrijven en van kleinere bedrijven op het klimaat. En daar zijn we kritisch over die bedrijven. En dus het schuurt in die zin. Kunnen advertenties schuren langs onze waarden waar wij voor staan? Overigens is het wel een brede discussie. Hè. Het gaat natuurlijk deze mensen niet alleen om Trouw, maar misschien wel om het algehele advertentiebeleid. Dus ook bijvoorbeeld van de Ster, voor de publieke omroep. Mm-hmm. Ja. Die zullen uiteindelijk ook benaderd worden, denk ik, door deze mensen. En maakt het nog uit wie de oproep doen? Dat het dus inderdaad... Zeker. Zeker. Dit zijn mensen die van naam en faam, die bekend staan om hun opvatting hierover. En ik vind het in die zin ook een indrukwekkende oproep. Wat voor invloed heb je überhaupt als hoofdredactie op het reclamebeleid? Nou ja, sinds jaar en dag is het advertentiebeleid altijd gescheiden van het redactionele beleid. Dat was eigenlijk, dat noem ik altijd, om de redactie te beschermen. En misschien is nu wel de discussie andersom. Ook omdat de opvatting in de samenleving verandert hierover. Dat wij bij wijze van spreken in discussie moeten met de advertentieafdeling over dit soort zaken. Dat is wel het interessante. Ja. En ook het ingewikkelde. Want ja, je praat hier over de vrijheid van meningsuiting, ook voor adverteerders. Moet je als platform, als DPG Media, of Mediahuis, of De Ster, moet je een keuze maken in wie je wel of niet ruimte geeft voor advertenties. We hebben het flauwe beleid dat je geen advertenties plaatst die oproepen tot geweld, racisme, seksisme enzovoort. Maar nu heb je nog een nieuwe dynamiek erbij. Is je adverteerder, gaat die, creëert die of veroorzaakt die ook uitstoot bij je lezers of bij je afnemers? En dat is een nieuwe dimensie en die is nu volop in discussie. Maar ook lezers zullen daar anders over denken. De een is de ander niet. Zeker, nee, natuurlijk niet. Dat is ook zo. Maar goed, onze lezers weten wel natuurlijk waar Trouw voor staat. Daar schrijven wij geregeld over, dagelijks. We hebben niet voor niets een redactie Duurzaamheid en Economie. En het is ook geregeld voorgekomen dat wij grote verhalen schrijven over fossiele bedrijven die enorm veel uitstoot veroorzaken. Niet alleen zelf bij hun productie, maar ook, en daar is bijvoorbeeld Shell voor veroordeeld, ook voor de uitstoot die hun klanten veroorzaken. De automobilist dus. En die advertenties staan soms gewoon naast die verhalen die wij hierover schrijven. Ja, dat wringt en dat scheurt. Dan moet je dan af en toe als krant ook weer uitleggen. Maar wat leveren ze zeker, op? Kan de krant financieel zonder? Want zeker ook de prijs voor een krant is voor steeds meer mensen ook toch wel een ding. Als je een abonnement wil. Dat is ingewikkeld. Ja. Dat is ingewikkeld. En ook een serieuze discussie. Ja, maar dat raakt het verdienmodel van uitgevers. En daarover moet je natuurlijk ook met elkaar in discussie. Als kranten, als uitgevers. En ik merk ook wel dat daar wel orde is, hoor, om naar elkaar te luisteren. Maar ja, zoals we met z'n allen weten, en wat natuurlijk ook vaak wordt gezegd, de klimaattransitie raakt ook het verdienmodel van het bedrijfsleven. Nou, wij zijn een onderdeel van het bedrijfsleven, dus het raakt ons ook. En dat is ingewikkeld en complex. Er is ook nog verschil natuurlijk tussen bijvoorbeeld een oliebedrijf of een vliegvakantie, waar je kunt zeggen, ja, indirect wordt er dan gevlogen, kerosine is niet goed. Klopt. En dat is ook een lastige discussie. Waar leg je op grens als je advertenties zou willen weren? Hè? Alleen fossiele bedrijven of ook bedrijven die vliegvakanties aanbieden. Want die heb je natuurlijk ook. En dan heb je de zogeheten, dat noem ik ze zelf maar even, de vliegkiloknallers. En de veel kleinere touroperators die heel serieus ook met klimaat omgaan. Maar ook wel toch nog, desondanks, vliegreizen aanbieden. Ja, waar leg je die lat? En als je die lat daar legt, hè, wij doen dat niet meer. Hoe komt de consument dan aan zijn informatie? Nou, u gaat in gesprek met de directie. Heeft u al iets van een reactie ontvangen? Nou, ik ben al jaren in gesprek hierover met de directie. En dat is een goede discussie. Men kent de opvatting van Trouw. We hebben er recent opnieuw nog over gesproken. En dat is, zoals het heel vaak gaat, zijn dat voortschrijdende discussies en debatten. Met ook overigens wederzijds begrip, hoor, dat merk ik wel. Maar ik vind wel, bijvoorbeeld zoals die oproep vandaag van deze vroegere nummer 1 van de Duurzame 100 van Trouw. Ja, die steun ik. Omdat het goed is dat we met elkaar nadenken van wat doen wij als individu, maar ook als bedrijf, aan het verminderen van de uitstoot. Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Dank u wel. Rusland krijgt een marinebasis aan de Zwarte Zee in de afvallige Georgische provincie Abchazië. Dat zegt de leider van de regio tegen een Russische krant, nadat hij gisteren een ontmoeting heeft gehad met president Poetin, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hoe moet die marinebasis eruit gaan zien? Nou, details zijn er nog niet, maar die president van Abchazië die heeft inderdaad Poetin ontmoet en heeft daarna gezegd dat er in ieder geval een soort steunpunt zal komen. Dus wat voor omvang dat zal zijn, weten we niet. Het zou kunnen zijn dat het zoiets wordt als het steunpunt dat de Russische marine al heel lang heeft in de Syrische haven Tartus. Maar het is in ieder geval een opmerkelijke stap. En het is ook iets dat eigenlijk al heel lang wel is besproken, eigenlijk sinds de Russisch-Georgische oorlog van 2008... en daarna het uitroepen door Abchazië van onafhankelijkheid en de erkenning van Rusland en bijna niemand anders van die Abchazische onafhankelijkheid. Dus het is, we zullen zien hoe dat gaat uitpakken, maar het is een significante stap in ieder geval. Ja. En waarom deze plek? Nou, er zijn niet zo heel veel plekken waar je marineschepen kunt onderbrengen in de Zwarte Zee. Rusland heeft natuurlijk de haven in Sebastopol, op de Krim. Dat is de belangrijkste haven van de Russische Zwarte Zeevloot. Maar die ligt steeds vaker en steeds meer onder vuur door Oekraïne. Ja, daar worden drones op afgestuurd. Pas geleden was er een zware raketaanval op het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot in Sebastopol. Dus Rusland moet haast wel uitwijken om die schepen, om die vloot in veiligheid te brengen. Dan heb je de optie Novorossiysk, dat is een Russische haven aan de Zwarte Zee, maar die heeft niet de capaciteit om die hele vloot daaronder te brengen. Is misschien ook niet veilig genoeg vanuit het oogpunt van de Russen. En dan heb je Otsjamchira, dat is een havenstadje in Abchazië, dat dan dus verder naar het zuidoosten ligt, verder weg van de Krim. En waarschijnlijk is dat een aantrekkelijke locatie om dan in ieder geval een deel van de schepen van de Russische Zwarte Zeevloot daaronder te brengen om veiliger te zijn voor die Oekraïnse aanvallen. En ligt dat nog gevoelig, juist die Georgische regio Abchazië? Ja, ongetwijfeld. Hè. Het is natuurlijk grondgebied van Georgië. Het wordt onafhankelijkheid van Abchazië, van die provincie, wordt door vrijwel niemand erkend. Hè. Rusland en nog een paar staten of staatjes. Ik geloof zelfs een paar staatjes in de Grote Oceaan. Maar ja, het zal hoe dan ook gevolgen kunnen hebben, ook in de toekomst, voor de relatie tussen Rusland en Georgië. En wellicht ook voor de relatie tussen Rusland en Turkije. Want Abchazië ligt in feite op een steenworp afstand van de Turkse grens. Dat is niet zoveel. Turkije zal er toch met argusogen bezien wat Rusland daar allemaal aan het doen is. Tenminste ook daar Abchazië, ook in het verleden, de afgelopen honderden jaren moet je kijken, altijd een twistpunt is geweest tussen Turkije en Rusland. Ja, want dat is vaker zo geweest, hè, tussen Turkije en Rusland ook juist, hè, Erdogan en Poetin. En nu lijkt het in ieder geval weer goed, maar ja, er is ook wel eens door Turkije een gevechtsvliegtuig van Rusland neergeschoten. En dan was het echt heel dreigend, werd het bijna. Is daar al een reactie van, ook van de Turkse kant? Nee, ik zag het is al gemeld inmiddels in de Turkse media, maar uitsluitend op basis van een vrij kort artikel. Een interview van die Abchazische president Bzhania in de Russische krant Izvestia. Zoals gezegd, er zijn geen verdere details bekend. Als dat wel gaat gebeuren, als duidelijk wordt wat de omvang bijvoorbeeld wordt van die basis. Of het echt een basis is of meer een steunpunt waar Russische marineschepen kunnen aanleggen en ze bevoorraden, dat soort dingen. Dan zullen we waarschijnlijk ook van reactie van Turkse zijde gaan zien. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het aantal files neemt af. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Noord-Holland. Opvallend zijn de files op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Noord. Daar 9 kilometer met een half uur vertraging door een kapotte auto. Daar is maar één rijstrook vrij. Ook zien we nog veel drukte op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk 10 kilometer file. Het oponthoud is een half uur. These memories will fade and never. never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Een artiest van het Songfestival die groter werd dan de winnaar van het Songfestival, Rosalyn met Snap. De Curaçaose slavenleider en held Tula heeft ereherstel gekregen van de Nederlandse regering. De ceremonie werd met een dag uitgesteld, maar gisteravond laat ging die alsnog door. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen sprak het decreet van rehabilitatie uit. Correspondent Dick Draaier vroeg haar of ze zelf een ontwikkeling heeft gemaakt in haar visie op het slavernijverleden. Ja, de vele gesprekken die ik heb gevoerd hier op het eiland, maar ook in Nederland en op andere plekken, waarin ik merkte dat dat slavernijverleden voor heel veel mensen vandaag de dag nog ontzettend leeft. Niet alleen maar wat er gebeurd is en de afschuwelijke daden van degene die mensen tot slaaf maakten en ook als slaaf hielden en zo ontzettend slecht behandelden, maar dat heel veel mensen tot vandaag de dag de pijn daarvan nog voelen. En zeker natuurlijk ook de nawerking van die slavernij, discriminatie, racisme. En dat doet natuurlijk ongelooflijk veel pijn en dat moet ook uitgeroeid worden. Wat zegt dat over Nederland, dat het zo lang geduurd heeft? U heeft dat ook gememoreerd in uw toespraak, te lang. Ja, dat we Tula gerehabiliteerd hebben, dat is inderdaad veel te lang geweest. Want Tula is al lang hier op Curaçao als held erkend. Maar wij noemden hem eigenlijk nog steeds een misdadiger. En dat hebben we natuurlijk vandaag rechtgezet. En wat wij echt heel belangrijk vonden is vooral om te zeggen dat die strijd die Tula voerde, dat die gerechtvaardigd was. Dat het terecht was dat hij in opstand kwam tegen die slavernij. Dat het terecht was dat hij dat deed onder andere op de principes van de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap. En dat markeren we hiermee ook echt. En we zeggen dat hij niet een crimineel was, maar iemand die echt terecht in opstand is gekomen. Maar dat is op persoonlijk niveau. Dan kijk ik op staatsniveau. Het misdadige systeem, moet Nederland daar geen afstand van nemen? Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan met het moment dat we zeiden slavernij was niet alleen maar helemaal fout, maar we moeten onze excuses daar ook voor aanbieden. En dat heeft de regering bij monden van onze minister-president op 19 december vorig jaar ook gedaan. Dit is echt iets waarvan we moeten zeggen dat, dat we niet alleen maar met schaamte en spijt naar kijken, maar ook dat we onze excuses hebben aangeboden voor dit gruwelijke regime. En dat het een systeem was tegen de menselijkheid? Zeker. Een echte criminele daad tegen de menselijkheid. U had het in de speech over de rijkdom die vergaard werd door Nederland als doel van een systeem van slavernij. Hier op de eilanden gaat men eigenlijk nog een stapje verder. Namelijk dat de huidige rijkdom van de Nederlandse samenleving gebaseerd is op de fundamenten van kolonialisme en slavernij. Hoe kijkt u daarna? Er is inmiddels natuurlijk veel gebeurd. Maar dat systeem van het geld verdienen over de ruggen van de mensen die hier toen woonden, die hier naartoe gebracht werden als tot slaafgemaakte, dat is natuurlijk het systeem waarvan we zeggen dat het zo ontzettend misdadig is dat we daar dan ook terecht van zeggen dat dat nooit had moeten gebeuren. En daar hebben we onze excuses voor gemaakt. En natuurlijk is het belangrijk dat we in die nawerking daarvan blijven kijken naar de effecten daarvan. Wat het betekent voor mensen en wat we kunnen doen om te zorgen dat we met elkaar in het reine komen. En dat vooral racisme en discriminatie ook echt worden uitgebannen. Nou zijn is er al geld vrijgemaakt, hè? 200 miljoen, een slavenmuseum. Ik hoorde u in uw speech vandaag zeggen steun bij het onderwijs. Een toelaatbeurs en een leerstoel op alle drie de universiteiten van Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Is dat voldoende? Nou, we willen hier met een belangrijke stap zetten. We willen dat ook reserveren voor projecten om meer kennis te ontwikkelen. Om te zorgen dat we eigenlijk allemaal onze geschiedenis beter leren kennen. Hier op de eilanden, maar ook in Nederland en in Suriname. Dat we niet alleen maar erkennen, maar ook herdenken met elkaar. En dat we vooral ook zorgen dat we allerlei dingen doen, projecten doen, om te zorgen dat we meer kennis en meer mogelijkheden zien om te zorgen dat iedereen weet wat er gebeurd is. Maar vooral ook dat we dit systeem natuurlijk nooit meer moeten krijgen en dat we dat en de gevolgen daarvan moeten uitbannen. We hebben natuurlijk veel meer te doen en dat doen we ook. Bijvoorbeeld ook hier op Curaçao om te zorgen dat dit land verder kan groeien. We investeren in allerlei projecten om de economie te stimuleren, om duurzame energie aan te pakken. Allerlei manieren ondersteunen we Curaçao en dat blijven we ook doen. Maar we doen dat nu en vandaag natuurlijk vooral ook door aandacht te vragen voor slavernij. Hoe ernstig dat systeem was en hoeveel gevolgen dat vandaag nog heeft. En hoe belangrijk het is dat we daar ook tegen vechten. Correspondent Dick Draaier in gesprek met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Reactie aan de redactie. In Haarlem en omgeving maakt een groep jongeren op fatbikes de buurt onveilig. Fatbikes, dat zijn elektrische fietsen met dikke banden. De SUV's onder de fietsen, zou je kunnen zeggen. Bewoners vertelden aan NOS Stories dat ze bang zijn voor de groep op de fatbikes. Vooral in de avond. En daarover spraken we met Kristalina Ayeman-Prempe van NOS Stories. Er kwam een vraag over binnen van luisteraar Nora. Die jongeren van de fatbike-bende, hebben die alleen maar jongensnamen? Dat hoorden zij in de reportage. Zijn het dan alleen maar jongens? Kristalina nog even bij ons. Zijn het alleen maar jongens? Is dat zo of niet? Nou, het zijn dus wel merendeel jongens. Niet alleen, maar grotendeels wel. Gemeente Velst zei tegen mij, we kunnen niet zeggen van het gaat om 38 jongens en 2 meisjes uit die groep van 40. Maar wel veel jongens. En dat zeggen jongeren die ik op straat heb gesproken ook inderdaad tegen mij. En de burgemeester had over Klaas, Jan en Piet. Of is dat ook heel verschillend? Dat is heel verschillend. Het gaat zeg maar om alle lagen, alle verschillende bevolkingsgroepen. Mm-hmm. En het is dus niet alleen dat het bepaalde soort jongens zijn. Kristalina, dank je wel. Ja, alsjeblieft. Er heeft zich tot nu toe geen enkel bedrijf gemeld om het streekvervoer in Zeeland te verzorgen vanaf 2025. Daarover in de uitzending Harry van der Maas, gedeputeerde mobiliteit in de provincie Zeeland. Annette vraagt zich af, hoeveel mensen maken er eigenlijk gemiddeld gebruik van het Zeeuwse streekvervoer en wat kost dat per dag? Nou, we hebben dat nagevraagd bij de provincie en die laat weten dat er gemiddeld 11.000 instappers per dag zijn, zoals dat heet. En dat kost dan 100.000 euro per dag. Oké. Okay. Ja. Dat is best. Ik zag ook voorbij komen op X de terechte vraag van ja, hoe minder je natuurlijk ook het aanbiedt of hoe slechter de dienstregeling wordt. Minder mensen zich melden. Dan gaat het vanzelf terug. Als jij steeds minder vaak dan. En dan zeggen ze, oh, er wordt steeds minder gereisd. Maar dat komt omdat het verder verschaalt. Ja. Dus daar zit natuurlijk ook wat in. Visueuze cirkel zou je kunnen zeggen. Zeker. En in het terugblik op wat er gisteravond op de radio was, hoorden we hockeyscheidsrechter Jonas van het Hek. Die mag voor het eerst fluiten op de Olympische Spelen. Gisteravond vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken dat er op de Spelen met 2 scheidsrechters wordt gefloten. En die vormen niet, zoals bij voetbal, vaste teams. Met wie je fluit wisselt dus bij wedstrijd. Maar Jonas van het Hek vindt dat niet zo'n probleem. Of het houdt je scherp. Ik weet, ja, dat is iets. Bij ons is dat zo, dus je bent daaraan gewend. Van die overige 13, ik ken ze allemaal bij de Olympische Spelen. En natuurlijk heb ik daar met één fluitje beter dan met de ander. Maar de goede managers, want dat zo'n toernooi wordt aangewezen door managers, die kijken ook naar de juiste paren en of die elkaar goed versterken. Nou, leuk om eens te horen hoe dat zit bij het scheidsrechters bij het hockey. Maar Erno heeft geen vragen over de inhoud, maar over de spreker, Jonas van het Hek dus. Hij schrijft: hockey scheidsrechter van het Hek. Is dat familie van Tom? Kom op, jongens, dat wil toch iedereen weten? Ja, dat is ook helemaal waar. Want wij vroegen ons dat eigenlijk meteen ook af. Ook een beetje door dat timbre. Hè? Ook ja, daarom hebben we het fragment nog even laten horen. Want ik had wel het idee, een beetje dezelfde soort stem als Tom van het Hek. Dus, ja, is dat inderdaad familie? Zeker. Het is dus geen zoon, wat bijvoorbeeld ook nog had gekund. Ja. Want we hebben het dus aan Tom gevraagd. Maar Jonas van het Hek is een neef van hem. Vraag me alleen of is het dan misschien een zoon van Joep? Want die kennen we natuurlijk ook allemaal. Ja, volgens mij geloof ik niet. Van een andere broer. Weer een andere broer. Nou, dat kan ook. Oudste broer van Tom van het Hek, hoor ik zojuist. Dus Erno had wel in ieder geval gelijk. Het klopt, het is familie. 3 voor de dag. Om 1 uur maakt de Zweedse Academie in Stockholm de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur bekend. Vorig jaar ging de prijs naar de Franse schrijver Annie Ernaux. Waarschijnlijk groen licht voor Wopke Hoekstra. Het Europees Parlement stemt over zijn kandidatuur als klimaat-eurocommissaris. Ondanks dat klimaat aanvankelijk niet in zijn straatje leek te passen, is het wel dat van zijn kinderen, zei hij van de week. At least once a week, my children ask me about 2 things. The war in Ukraine and climate change. Ja, dat is wat anders dan als ze om geld vragen. Want elke week vragen ze hem dus naar die staat van het klimaat, zegt hij. And whether these kids are sitting at my kitchen table, at yours, or frankly speaking, anywhere else in the world, they deserve a future. Er zijn kinderen en de kinderen over de hele wereld verdienen een toekomst, zei Hoekstra bij zijn sollicitatie. Na dagen van uitstel is de verwachting dus dat vandaag het Europees Parlement instemt met Hoekstra als opvolger van Frans Timmermans. En de European Political Community, oftewel de Europese politieke gemeenschap, komt bijeen. De 47 regeringsleiders ontmoeten elkaar in Granada, in Spanje. EU-correspondent Ardi Stemerding, jij bent daar ook, of gaat er naartoe? Mm-hmm. Dat is nog eventjes de vraag. Ik ben er al. Jij bent er inderdaad al. En wie zijn er dan allemaal onderdeel, Ardi, van die Europese politieke gemeenschap? Nou, dat gaat eigenlijk, als je het heel simpel zegt, om de landen die samen het continent Europa met elkaar delen. Hè? Dus het grondgebied Europa. Dus naast de 27 EU-lidstaten zijn dat er nog 20. Wie er juist weer niet bij zijn, zijn Rusland en Wit-Rusland. En dat is niet voor niks, want deze club is opgericht na de inval van Rusland in Oekraïne. Juist vanuit de gedachte dat die landen, de EU, de banden met andere landen in Europa aan wil halen. Om samen sterker een blok te vormen tegen die bedreigingen van achteren, van buitenaf. Of ze alle 47 komen, moet ik trouwens nog wel zien. Er is altijd weer een leider die op het laatst afzegt. Dus ik ben benieuwd wie we straks allemaal voorbij gaan zien rijden hier. Oké, en wat staat er op de agenda als we daarop inzoomen? Nou, officiële antwoord is dat er eigenlijk niks op de agenda staat. Nou. Want dan betekent namelijk dat die leiders ook allerlei beslissingen moeten nemen. Ze zien het zelf vooral als heel belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten en onderling met elkaar over allerlei onderwerpen kunnen praten. Maar reken maar dat het gaat over de oorlog in Oekraïne. En, heel belangrijk onderwerp vandaag en morgen, uitbreiding van de Europese Unie. Want van die grote club van 47 staan er maar liefst 9 op de nominatie om de komende jaren toe te treden tot de EU. Ardi Stemerding, onze EU-correspondent, dankjewel. Zo meteen Spraakmakers. Guilaine, waar jullie het over hebben? Het eerste half uur van Spraakmakers gaat rondom de stelling: het oorlogsverleden van prins Bernhard moet grondig onderzocht worden. En daar is veel op gebeld en heel veel mensen zeggen nee, ga het niet doen. Waarom niet? En als u vindt dat het juist wel onderzocht moet worden, bel ons dan ook op 0800 1101. Nu nog het nieuws met Wouter. Fijne dag alvast.